Bruin met het NOS Journaal. De Griekse premier Mitsotakis lijkt de parlementsverkiezingen te hebben gewonnen. Volgens een exit poll gaat zijn centrumrechtse Nieuwe Democratie ruim aan kop met zo'n 40% van de stemmen. 5 weken geleden ging Griekenland ook al stemmen. Mitsotakis won toen al, maar zonder absolute meerderheid, die volgens hem wel nodig is voor zijn plannen. En nu lijkt hij die meerderheid wel te krijgen. De linkse partij Syriza krijgt volgens de prognose zo'n 16-19% van de stemmen. En tot nu toe is ongeveer een kwart van de stemmen geteld. Er is nog altijd veel onbekend over de afspraken die gisteren zijn gemaakt tussen het Kremlin en Wagner-leider Prigozhin. Door de deal beëindigde het Wagner-huurlingenleger de opmars naar Moskou. De overeenkomst kwam tot stand dankzij bemiddeling door president Lukashenko van Belarus. De Russische president Poetin heeft vandaag opnieuw contact gehad met Lukashenko. De twee presidenten belden gisteren ook al 2 keer met elkaar om de situatie te deescaleren. Bij een sportevenement in Hoorn zijn zo'n 90 mensen onwel geworden door de hitte. Het zijn deelnemers en toeschouwers van het evenement Ironman. Volgens de veiligheidsregio konden de meeste mensen ter plekke worden behandeld. 8 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Deelnemers moesten in Hoorn vandaag een triathlon afleggen. Er werd bijna 2 kilometer gezwommen, ruim 21 kilometer gerend en 90 kilometer gefietst. Bij de burgemeester van de Brabantse gemeente Drimmelen is vannacht een stoeptegel door de ruit gegooid. Hij heeft aangifte gedaan en noemt het een trieste actie. Ook zegt hij dat hij is geschrokken. In totaal zijn er 2 stenen naar het huis gegooid. 1 daarvan ging door de ruit en heeft veel schade aangericht in de woonkamer. Boris Scholz is sinds december burgemeester van Drimmelen. Hij woonde net 3 dagen lang met zijn man in het huis waar de stoeptegel door de ruit ging. Het weer is nog steeds zonnig bij ongeveer 28 graden. Aan het einde van de avond raakt het bewolkt. Vannacht vallen er een paar buien, mogelijk met onweer. Het koelt dan af naar een graad of 19. Morgenochtend hier en daar nog een bui, daarna zon en wolken. Het wordt een stuk koeler, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat de grote zaal in het Concertgebouw kan ook heel erg klein aanvoelen, heel intiem. Je voelt die ruimte op een gegeven moment niet meer. Je voelt dat de mensen van de laatste rij eigenlijk ook op de eerste rij bij je zitten als je aan het spelen bent. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt krijg je zoveel terug omdat het zo mooi klinkt. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ben jij 18 jaar of ouder en lichamelijk beperkt? Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via belsimpel.nl. Ja, het is zondagavond, even na 8 en er komt een einde aan het weekend. En het is zo ongelooflijk warm geweest. Er gebeurde net iets unieks, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Want Frank Evenblij, jij zei net nee tegen een gratis kopje koffie. Ja, het was me te warm. Dan is het officieel warm. Dan is het echt officieel warm, ja, als ik nee zeg tegen een kop koffie. Ja. Maar we zijn in Delft. Ja. Delft, schitterend stadje, moet je eerlijk bekennen. Ik was hier nog nooit eerder geweest. Ja, dat is een schande. Ja, blinde vlek voor mij. Ik kwam hier aanrijden vanmiddag. Prachtig is dit. Ja, het is een hele mooie historische schilderachtig stad. Schilderachtig, ja. Schilderachtig, werkelijk. Lijkt ook een beetje op Leiden, met je kleine Amsterdam. Wat is vlakbij Den Haag? Ja, ik kwam hier vroeger regelmatig, gek genoeg. Maar dat kwam namelijk. Je had hier in Delft een bioscoop, Apollo heette die. Ja. En dan kon je gaan zitten en had je een tafeltje bij, een telefoontje. En dan kon je bellen, mag ik 2 biertjes? En er stond een asbakje op tafel. Dan mocht je altijd blijven roken. In de bioscoop? En dat was een reden voor mij om naar Delft te gaan. Omdat je kon roken in de bioscoop? Ja, vond ik lekker. Ja. Welke films keek je dan? Coco Flanel. Met Urbanus? Ja. Met het begin jaren 90? Ja, toen rookte ik al. Oké. Okay. Nou, laten we maar gaan beginnen. Ik ben blij dat je er nog bent. Evenblij ter plekke. Ja, mensen, goedenavond en welkom bij Dijkstra in Evenblij ter plekke. Live vanuit het museum Prinsenhof Delft. Ja, we bevinden ons hier op historische grond. In dit gebouw werd de vader des vaderlands doodgeschoten door Balthasar Gerards. Dat gebeurde in 1584. Tegenwoordig is Prinsenhof een museum vol met Delftse rijkdommen, van schilderijen tot porselein. Ja, maar die Delftse rijkdommen die werden in het verleden niet zelden betaald van de winsten uit de slavenhandel. Deze week bleek dat nog maar weer eens uit een onderzoek dat de gemeente liet instellen naar het eigen verleden. We praten er straks over. Ja, we hebben het in deze uitzending ook over Delftse kunst en Delftse muziek. En muziek is er ook live. We zijn ontzettend blij dat ze hier is. De vrouw die ik persoonlijk uit de slimste mens wist te flikkeren. Dames en heren, hier is Rikkie Kolen. Schitterend. Straks nog veel meer van Rikkie Kolen. Ja, Delftenaren waren zwaar verweven met de slavenhandel van de Oost-Indische en de West-Indische Compagnie. En ze hebben er ook flink van geprofiteerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat de stad liet uitvoeren van haar eigen slavernijverleden. De resultaten werden deze week gepresenteerd. Ja, maar wat is nou de waarde van dit onderzoek en hoe nu verder met deze kennis? Dat bespreken we met GroenLinks raadslid Geraldine Osepa. En zij was ook een van de aanjagers van dit onderzoek. Jazeker, Erik. Ja. Ja, samen met ChristenUnie en D66 waren wij de aanjagers. Ja, nou, belangrijk dat het gedaan is, dat onderzoek. Zeker. Ja. Geraldine, deze week is het rapport in ontvangst genomen. Wat voor avond was het? Nou, het was een hele interessante avond. Er zat bij mensen soms ook een beetje ongemak bij. Er zat ook een stukje zo van, nou, gelukkig dat wij nu zover zijn. En ook een stukje van, goed dat de stad dit ook belangrijk vindt. Ja. Dus zo'n avond was het. Ja. Wat waren de belangrijkste uitkomsten? Nou, jullie zeiden het zelf, die verwevenheid met de slavernij en de stad. En ook dat heel veel mensen moeten natuurlijk van geweten hebben in die tijd. Dus ja, het was niet iets onbekends. En het lijkt net alsof als zo'n klein stadje die zo verwikkeld is en verstrengeld in die hele geschiedenis, dat het raar is dat het niet al lang geleden naar boven is gekomen. Ja, nu is dat interessant dat het nu wel is. Maar wat heel opmerkelijk was, dat in het onderzoek bleek ook volgens mij dat 70-80% van de bestuursleden van, zeg maar, het toenmalige bestuur van Delft, ja, die zaten allemaal bij de VOC. 89% om precies te zijn. Schrok je niet VOC enorm van het percentage? Is zo hoog. Nou, ik had zelf gedacht dat het rond de 60% zou zijn. Ja. Eerlijk gezegd. Maar ter vergelijking, in Amsterdam is het 50% ongeveer. Ja. Ja. Ja. 89, dat is nogal een wezenlijk verschil. Dat is echt heel veel, ja. Waarom vond je het eigenlijk zo belangrijk dat het onderzoek er nou zou komen? Nou, om te beginnen, je kan niet de geschiedenis van een stad beschrijven zonder alles te beschrijven. Ja. Dus dat gaat niet. Dat is belangrijk. Ten tweede, mensen moeten dit bewustzijn hebben dat dit gebeurd is. Want anders kan je ook niet tot een soort vorm van heling komen. En het is belangrijk ook voor je, de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Gedrag en gedachten. dat je over elkaar hebt. Dus ja. Ik vind dit een superbelangrijk moment voor Delft als stad. Afgezien van het feit dat dus 89% in het stadsbestuur daarvan wist of zelfs betrekking had. Ja, daar geld aan verdiende. Kwam er nog meer verrassende nieuwe informatie uit dat rapport? Nou, voor mij wat verrassend was in die tijd, tenminste in de 17e, 18e eeuw, dat er ook zwarte mensen rondliepen. Dus dan moet je geweten hebben, hé, waar komen die mensen vandaan? Ja. En ik had niet verwacht dat er zoveel toch waren in Delft in die tijd. Ja. En voor mij wat ook een beetje verrassend was, is dat je dan ziet, wat heel vaak denken we alleen de WIC, maar als je kijkt ook naar de VOC, wat er allemaal daar, tenminste in Azië enzovoorts, ook gebeurd is. Dus dan denk ik van nu hebben we een beter compleet beeld en heel veel materiaal om verder uit te pluizen. Ja, maar hoe zit het dan? Want dat wist ik eigenlijk ook niet, dat tot slaafgemaakte in die tijd in Delft woonden. Ja, ja. Het was dat mensen soms ook namen ze mensen mee om als huisbediende op te treden. Of dat je dan ook misschien een boedel koopt en dan heb je dan in de goederen. Ja, want zo werden dus die tot slaafgemaakte beschouwd als kleinigheden, goederen. Ja. Dus dat je daartussen ook, dat er mensen waren. Ja. Ja. In die onderzochte documenten wordt gesproken over enige kleinigheden tijdens een veiling en verkochte losse goederen op een boedelrekening. Mm-hmm. En dan hebben ze het dus gewoon ook over mensen, over slaafgemaakte. Ze hebben het over slaafgemaakte. En soms zie je het woord ook een speelkind staan. Dus de speelkind is dan bijvoorbeeld een relatie tussen de slavenhandelaar en de tot slaafgemaakte is er een kind uitgekomen. Dat wordt een speelkind. Dat wordt dan speelkind. Dus een onecht kind, zeg maar. Ja. Zogenaamd. En die moesten dan ook ergens ondergebracht worden. Dus dat zijn ook allemaal woorden die je komt dat je denkt van wauw, dat doet wel pijn. Laat maar zo. Ja? Ja. Ja. Kun je eens uitleggen op welke manier dat dan pijn doet? Nou, om te beginnen, je gaat met mensen om, hè? Dus je voelt dat er een stukje ontmenselijking is gebeurd daar. Er is ook een flink stuk depersonificatie, heet dat. Dat is dus dan jij heet Erik en dan word je ergens anders bij iemand anders neergezet, verkocht. Dan heet je Frank. Dus de hele tijd wordt dan een stukje van jezelf weggehaald, je identiteit. Totdat er bijna niets meer overblijft. Ja, ja, want je hoort mensen, hè, vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum, willen zeggen van ja, maar wat maakt dat nou uit dat dat in die tijd is gebeurd? Hoezo vind jij dat dan nu nog erg? Nou, wat zou je dan zeggen tegen ze? Ik zeg tegen mensen, je moet het met een wond vergelijken. Als je nooit aandacht aan besteedt aan een wond, wat gaat er gebeuren? Het gaat rotten. Ja, en dan zie je terug, ook in de maatschappij, dan zie je racisme, discriminatie. Hè? Ik bedoel, we hoeven niet maar te kijken naar een toeslagaffaire. Dan zie je hoeveel percentage van de mensen van de niet-westerse afkomst zijn. Dus heel veel dingen, en dan maak ik zelf ook als raadslid in Delft mee. Dat toen ik begon met het aanjagen van de onderzoek, schreef iemand in de krant, nou, mevrouw Osepe, waarom gaat u niet terug naar uw eigen land? Waarom houdt u zich bezig hiermee? Dus dat betekent dat zo iemand heeft die bewustzijn niet en is, heeft de educatie, de opvoeding niet over dit stuk van de geschiedenis. Nee. Ja. Ja, hopelijk dat dat rapport dat dan nu wel mensen wijzer maakt. Nou, zodat meer dan 20 andere steden hebben ook al onderzoek gedaan naar het slavernijverleden. En de stad, en daarop volgden in veel gevallen al excuses. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, ook Vlissingen en Middelburg gaan aankomende zaterdag op een ketikotje in excuses aanbieden. Mm-hmm. Ja, maar wat is voor u, wat is de waarde? Wat is de waarde van die individuele excuses van steden? Nou, om te beginnen, het zijn fases. Hè? We zitten nu in de fase dat het is nu uitgekomen. We weten wat er is. Ja. Daarna volgt dan een college-reactie, zodat dat officieel heet. Hè? Dat het college zegt van nou, laten we kijken, wat gaan we verder doen hiermee? De raad gaat dit ook aankaarten, wat gaan we verder doen? En net als ons premier zei, het is een komma en geen punt. Dan moeten we kijken, hoe gaan we verder in de stad hiermee aan de slag? Want het moet ook in de stad landen. En wat zijn de delen die eruit moeten komen? Moet het naar de scholen? Moet het verwerkt worden in een vorm van aandacht voor dit stuk geschiedenis? In het stadcentrum bijvoorbeeld? Ja, maar Delft heeft nog niet, die hebben nog niet officieel gezegd, we gaan excuses aanbieden. Nee, ze weten het nog niet zeker. Nee, maar dinsdag pas is een rapport uitgekomen. Ja. Dus dan, als je dan alle gewoon, laat zeggen, het traject volgt, ja, dan denk ik van nou, uiteindelijk, dan komen we met elkaar toch tot een punt dat we zeggen, vinden wij die excuses belangrijk? En als we dat belangrijk vinden, nou gaan we dat doen. Ja. Ja. Maar dat punt hebben wij nog niet bereikt. Wat hoopt u uiteindelijk dat dit rapport brengt voor Delft? Nou, sowieso is het belangrijk dat als je dus... ik had het weer over die wond. Je moet die wond verzalven. Je moet het binden. Dus je moet weer tot heling komen. Dat is onderdeel ook van verzoening met je geschiedenis. En dat is wat ik hoop, dat Delft dus dit stuk ook in de geschiedenis van de stad plaatst en het een plek geeft. Ja, en op wat voor manier daar moet nog naar gezocht worden? Of dat educatief gebeurt of misschien wel in het stadsgezicht? Zeker. Nou, zo om te beginnen, we zitten hier in een museum. Hè? Ja. En dan, ik spreek heel vaak met mensen van het museum. Nou, zij hebben heel veel aandacht om te kijken. Collectie die wij hebben, klopt het wat er staat onder het plaatje? Ja. Hè? Klopt dat? Dus hoe kunnen we dan verder naar kijken dat alles wat wij in de stad hebben, dat het de juiste benaming heeft? Als er een straatnaam staat, hè? En dan staat er bijvoorbeeld, ik noem maar wat, held. Of is dat echt, is dat zo? Klopt dat? Ja. Dus nu kunnen we nu gaan kijken naar de stad. Van wat is het dat wij een blinde vlek voor hadden? Wat hebben wij niet gezien? Ja. Geen punt, maar een komma. Zo is dat. Wat fijn dat dit onderzoek is gedaan. Belangrijk. En hopelijk dat er nog meer uitkomt. Bedankt voor uw komst, Geraldine Osepa. Dank je wel. Dank je wel. Ja. Het is tijd voor live muziek. Ricky Kolen, volgens mij ben jij hier in de buurt ook opgegroeid. Nou, dat klopt. Schipluiden ben ik ik ben in Delft geboren. Ja. Zelfs, maar wij hadden een pannenkoekhuis in Schipluiden. Dat ik wijs die kant op, dat is die kant op. Beetje richting Westland is dat, ja, hè? Richting Den Haag. Ja, en, maar uiteindelijk hier de middelbare school gedaan. Dus... Mijn ouders wonen hier. Ja, dit is wel mijn thuisplek. Ik woon in Amsterdam, maar dit is wel mijn plek. Een beetje thuiskomen. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga spelen Dans met me. Dat is mijn laatste single, maar het is ook een heel lekker zomers liedje. En het staat op mijn plaat die nog uit gaat komen in september. En ik speel ook hier in Delft trouwens in september. Nou, dat is ook leuk. Okay. Ik hoop dat ze allemaal luisteren in Delft. Er zijn nog kaarten. Ja, nee, zeker. Ja, ja, ja dus er was vroeger een rubriek in ons programma, hoor. Dat zeggen we dan. Oh, ja, er zijn precies. Nog kaarten, weet je. Om mensen volgens mij is de kassa net open. De kassa maar, is net open. Ja. Haal die kaarten, mensen. Hier is ze, Ricky Kolen. Thank you. Ja, heerlijk lekker! Straks nog veel meer. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Delft. En voor een alomvattende introductie van deze plek is hier zoals iedere week Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in de Prinsenstad, oftewel Delft. De Zuid-Hollandse stad telt 106.184 inwoners en is daarmee de 8e grootste stad van de provincie. Sinds de moord op Willem van Oranje hier in Delft worden overleden Oranjes bijgezet in de grafkelder van de Delftse Nieuwe Kerk. Daarom kreeg de stad de bijnaam Prinsenstad. De microscopen van de Delftse Antonie van Leeuwenhoek zijn cruciaal geweest voor de microbiologie. Met zijn zelfgemaakte microscoop was hij de eerste persoon die bacteriën en rode bloedcellen heeft waargenomen. De verovering van de Spaanse zilvervloot is toch wel een van de bekendste zeeslagen in de Nederlandse geschiedenis. Deze historische overwinning hebben we te danken aan de Delftse commandant Piet Hein. Het oudste audiofragment van Delft komt uit 1945 en is heel toepasselijk voor de Prinsenstad. We horen hier een live verslag van Prins Bernhard die een rondrit maakt door Delft op zijn verjaardag. U hoort het gejuich, daar komt onze jarige prins, hier in het historische Delft. Delft heeft vele bekende kunstenaars en schilders voortgebracht, waaronder de gerenommeerde Johannes Vermeer, die onder andere het meisje met de parel schilderde. Delft heeft voor iedere 7000 inwoners een ijssalon in de stad en heeft daarmee de grootste verhouding ijssalons per inwoner van de grote steden. Heerlijk met die zomerse temperaturen van deze tijd. Jugendstil staat in Nederland ook bekend als slaoliestijl. Kunstenaar Jan Toorop maakte voor Calvé een reclameposter in deze stijl om Delftse slaolie aan te prijzen. Deze Nederlandse slaoliestijl was een grote inspiratie voor de bekende kunstenaar Gustav Klimt. Dit was mijn spreekbeurt over Delft. Joe! Wat een raar nieuwtje. De hoogste ijssalondichtheid van Nederland. Ja. Heb je zin in een ijsje? Straks wel een ijsje. Heb je zin in een ijsje? Ja, straks wel een ijsje. Ja? Dan kun je misschien op de radio kun je er nu even een oproep voor doen. Pak ik straks een ijsje in Delft? Jij mag straks een ijsje, Frank. Hij is inmiddels 75, maar hij stond aan de basis van flinke handenvol grote Nederlandse hits. En hij woont van jongs af aan in Delft. En ik heb het natuurlijk over Polle Eduard. En je kunt hem bijvoorbeeld... Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, Polle. Goed dat je er bent. Je kunt hem bijvoorbeeld hiervan kennen. I'm just a flower in your hand. I must be love in your heart. No flowers will prevent lovers to part. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie. Ik wil jou. Ja, jou. Jou alleen. Ja, als broekie van 16 begon hij als gitarist in het Delftse band TZ. Hij pioneerde met Nederlandstalige rocknummers. Pardon, scoorde soms een monsterhit en hij leeft nog steeds voor de muziek. Ja, fijn dat je er bent, Polle. Ja. Maar hier in Delft zeggen ze Rob. Nou, dat is eigenlijk ook mijn echte naam. Ja? Oh. Polle kwam er pas bij. Eigenlijk heette ik al Polle op een voetbalclubje waar ik speelde. Ja. Maar dat is langzaam is dat meegeslopen in mijn muzikale carrière, zou ik maar zeggen. Maar dus in Delft zeggen we Rob? De rest jongens, Robbie. Ja, Robby. Ja, zeggen nog steeds, ja, Robby. Ja. Okay, maar en ook helemaal niet geboren in Delft, hè? Nee, ik ben ver weg geboren. Ja, Borneo. Borneo, dat is tegenwoordig Kalimantan al een tijdje. Ja, ja, ja. In Banjarmasin. Banjarmasin. Ja. Ja. Met de gitaar in de hand wel? Nou, dat net niet, maar mijn ouders hadden wel een bandje in die tijd. Dus dat weet ik wel. Dus het komt ergens vandaan. Ja, maar Paul, hoe kwam je dan ooit van Borneo, hè, in Delft terecht? Ja, het was zo dat mijn vader, een Indische man... en is voor de oorlog al naar Delft gekomen om hier bouwkunde te studeren. Ja. Heeft mijn moeder ontmoet, zijn samen gaan sporten bij AV40... zo heette een atletiekclub in Delft. En zijn uiteindelijk, voordat ze naar Indonesië gingen, eigenlijk getrouwd. En mijn vader is daar naartoe gegaan als ingenieur... om daar, laten we zeggen, alles wat vernietigd was door de Japanners, bruggen... noem maar op, om daarmee te helpen dat opnieuw op te bouwen eigenlijk. En dat werd, hij komt zelf van Java, maar dat in dit geval werd dat Borneo. Ja. Maar jij komt op een gegeven moment als piepjong gozertje, kom jij dus in Delft. Ja. En dan kom je in een bandje terecht, ja. TZ, en dat klonk zo, TZ. My Bellamy, she likes sweets, they're easy to grow. Dat was de eerste. Ja. Ja. Nou, legendarisch. Ja, legendarische ja. Nederpop-band T-Set. Jij maakte er deel van uit. Niet op alle nummers. Nee, ik zit... Op het laatste nummer wat we hoorden wel, Early in the Morning. Ja, dat was ook de eerste single. Ja. Door Robbie van Leeuwen geschreven. Maar toen was jij pas 16 jaar. Ja, ja. Klopt. Hij is wel jong, joh, 16. Ja, maar we waren allemaal jong. Ja, maar goed, jij was wel... De jongste. Ik denk dat ik net zo oud als Peter was. Gerard, andere jongens waren een jaartje ouder. Ja, wat scheelt het, weet je wel. Ja, ja. Ja, heel jong. Ja, ja, Peter Tetro, hè, de zanger. Ja, ja. Maar wat jong man, 16. Hè. Ja. Ja, joh. En dan ook gewoon spelen het halve land al door. Ja, we werden eigenlijk ontdekt terwijl we dan 2 maanden in een nachtclub op Scheveningen speelden. Van 8 tot 4. En in het weekend stond er een tweede bandje bij. Want je moet een aardig repertoire hebben natuurlijk. Ja, als je 6 uur moet vullen, dan ja. Ja, behoorlijk. Ja. Maar daar werden we, zoals dat heet, ontdekt. Ja. Ik denk bij T-Set altijd jaren 60, een beetje hippie-achtig. Ja. Was jij een hippie? Nou, ik werd meer... Toen het After T werd eigenlijk, dat was het bandje wat na T-Set voor mij kwam. Dat was 67 en toen begon het echt hippie te worden. Ik denk dat wij in mijn T-Set begintijd... Hippie, dat was het. Het werd een heel stiekem een beetje gebloot op het strand. Ja. Maar daar stond toen al de doodstraf bijna op. Ja, ja, ja. Wat hippie gebeuren werd schoof iets op eigenlijk. Ja. Maar de T-Set, dat is natuurlijk echt een begrip in Delft. En jullie worden hier ook geëerd, want er zijn zelfs muurschilderen. Ja, nou ja, dat is T-Set is ook, nou dat ik er niet ben, 22 keer in de top 40 gestaan. Ja, dat is niet niks. Nee. Ja, hij heeft toch min of meer ook Delft op de kaart gezet. Buiten waar we nu voor zitten, maar toch ook, ook muzikaal gezien. Ja, ja, ja. Weet je, wat ik zo grappig vind, Pollen, is dat jouw carrière waait heel erg uiteen tussen allerlei muziekstijlen, ja. Ja. Hits en zo. En op een gegeven moment, nou, je komt dan in contact met Peter Koelewijn. Ja. En dan gaan we naar het jaar 1972. Ja. En geloof het of niet, mensen, maar dit is ooit echt een grote hit geweest. Met een assiebal, met een assiebal, met een assiebal is heet. Dus pak hem nog niet beet. Mijn nasiebal is heet, maar nog niet beet. En Pollen, ik heb hier wel 1000 vragen over. Laat ik beginnen met de 3 belangrijkste. Waarom, waarom, waarom? Nou, waarom? Dat, om Peter Koelewijn te ontlasten, zou ik maar zeggen. Ja. Peter zou het eigenlijk zelf gaan zingen. Ja. Maar hij zei, ja, als ik het zing, weet iedereen dat ik het ben. Dat als het Peter jij het gaat Koelewijn zingen, weet is. Niemand het. Nee, ja. Het was op oudjaarsavond, dat weet ik. Het is ook uitgebracht. Een hit geworden. Ja, maar onder een andere naam, toch? Bart Jansen. Bart Jansen. Ja. Ja. Bart Jansen heeft hier nog een grote hit mee. Ja, zo. Maar het was een carnavals... Ja, nou, het was een cover ook nog. Una Magica van Willy Alberti. Dat was een Italiaans song, oorspronkelijk. Ja, ja. Ja, Koelewijn had heel vaak van dat soort dingen. Dus, ja. En het scoorde inderdaad. Ja. Nassiebalzee, ja. Ik vind het zo leuk, want het is echt heel uiteenlopend. Wat later in je carrière. Ja. Je kwam in contact met Nico Haak. Ja. En want je hebt een gitaar bij je. En wat, jij bent echt een songschrijver. Nou, dat heb ik zeker voor Nico, wat je nu zegt. Ik heb met Peter. Peter schreef natuurlijk zelf ook heel veel dingen. Ja. Maar voor Nico wel. Want het kwam eigenlijk door de samenwerking met Peter dat Nico bij mij kwam. Van, kan je voor mij ook een paar liedjes schrijven? Ja, en je hebt een gitaar bij je. Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar de grootste hit van Nico Haak. Kun je daar heel even een kleine flits van laten horen? De grootste hit van Nico. Ik weet niet, hij had... Honky tonky pianissie op je sinaasappelkissie. Speel maar verder. Al maar verder. Maar de grootste in Nederland was Is je moeder niet thuis? Maar dat ja, is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie... Weet je nog? Ja, maar dat is toch een gigantische hit geweest. Ja. Ja. Hoe had je dat gevoel eigenlijk? Want het is toch wel bizar dat je bij zoveel van dat soort hitjes betrokken. Nou, ik moet wel zeggen, bij Nico was Nico ook vaak de aangever. Want Nico was natuurlijk een hele vrolijke man, ook in zijn doen en laten. Ja. En had vaak hele gekke ideeën, wel soms te gek. Omdat Koelewijn wel eens zei van... Ja, maar die zei altijd, mijn moeder moet het ook leuk vinden. En dit vindt ze volgens mij niet leuk. En dan ging het niet door, hè? Oké. Okay. Ja, ja. Dan gingen we de tekst aanpassen. Ja. Ja. Vind ik ook een goede uitspraak. Nico Haak, hè? Autospuiter uit... Ja, was ook zo, hè? Vind ik een mooie uitspraak. Mijn moeder moet het ook leuk vinden. Ja, nou, dat had jij misschien ook eens als een soort meetlat voor jouw carrière kunnen gebruiken. Ik zeg dat altijd tegen jou. Mijn moeder snapt het niet, hoor, wat hier aan het doen zijn. Maar goed, Paul, allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om dit legendarische nummer uit 1979. Ja, gigantische hit. Ja. Gigantische hit. Ook een beetje een liedje uit de andere tijd eigenlijk. Hè? Die eerste regel citeer ik even. Hey meta meid, heb je even tijd, zodat ik jou kan versieren? Ja, precies. Wie is meta? Ja, wie is meta? Ja, dat is met mij al eerder gevraagd. Nou, ik vond meta, Dat vond ik wel lekker metameid, weet je. Dat die twee woorden achter elkaar, of de naam en dat woord erachter, dat liep gewoon lekker. En dat is gebleven. Ja. Nou, dat begrijp ik wel. Nou, heeft onze collega Ingrid, die zei, ja, ik kom uit die tijd. Ik vond het een beetje een vies liedje. En dat ging namelijk over deze tekst. Je ligt hier naast me, waarom huil je nu, meid? Ja, ze noemen mij een ruige donder. Ja. Waarom huilt die meid? Omdat ze mij een ruige donder noemde, denk ik. Nee, maar wat is daar gebeurd? Nou, kijk, de persoon daar had waarschijnlijk niet zo'n beste naam. Ja. Ja, dat, ik heb het over. Wie zegt dat ik het over. Ja, nee, dat is waar. Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat is de vraag. Ja, nou ja, ik zal hem ooit eens beantwoorden. Maar hij was een ruige donder. Ja. Maar ja, dat was sowieso een uitdrukking thuis. Zo, dat is raar. Ruige donder. Maar dat hoefde niet per se iets. Meer dat hij grof in de mond was, bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk meer iemand die door de wol geverfd. Ja. Door de wol geverfd. Ja. Dat is een heel politiek correcte manier van zeggen. Er is toch iets fouts aan, denk je niet? Ja. Hij is door de wol geverfd. Maar het is een prachtig liedje. Vind je zelf nog steeds een goed nummer uit? Nou, ik kan er nog af en toe met plezier naar luisteren. Omdat het sowieso voor mij op Nederlandstalig gebied. Ik had daarvoor al een album gemaakt met luisteren. Liedjes Nederlands, maar dit was wel een binnenkomer. Ja. En ik vond de geweldige productie van Koelewijn moet ik er zo bij zijn. Ja, er zit er nog met draaien. Van een stukje spelen zoals ik het hem voor heb gespeeld. Heel graag. Hey metaalmeid, heb je even tijd? Zodat ik jou kan versieren. Ik zie je zitten en het lijkt jij mij ook. Wordt het geen tijd om dat te vieren? Zo kreeg hij het te horen van mij. Hij zei altijd, je moet geen uitgebreide demo's maken... want dan word ik te veel beïnvloed met wat je echt wil. Ja. En ik ben producer. Ja, die moeten er wat omheen bakken. Maar ik vind hem eigenlijk toch ook al best goed klinken zo. Ja. Hè, ik hij had, al, had een drive, hoor. Ja, hij had al een drive, zelf. Ja. Bolle, treed je nog op? Ja, ik treed nog wel op af en toe met Rudy Bennett. Met Emotions. Ja, dat is, gek. Vroeger ging ik daarnaar kijken, Rudy. Dat was natuurlijk met de Iering waren dat de twee Haagse topbands. En die is ook weer. De Emotions zijn volop aan het toeren eigenlijk. Hè? Met dank aan Johan Derksen, die dat allemaal een beetje in de heeft neergeblazen. Rudy is ondertussen 80, maar hij heeft nog een geweldige goede stem. Rookt nog zo'n zware check. Dus dat had nog hartstikke goed. Heerlijk lekker. Ja. En ik wil jou, is dat nog steeds ook een knaller? Ik moet eerlijk zeggen dat we krijgen als componist zijn elk jaar nog wel wat afrekeningen binnen. Hij zit er altijd nog tussen, al wordt het wel steeds minder uiteraard. Ja. Maar hij verdwijnt nog niet van de lijst. Nee, nee. Dat vind ik toch mooi. En ik weet dat een hoop bandjes hebben hem gecoverd en spelen het ook live. Want het is volgens ook nu jeugd is het een tijdloos liedje. Omdat het, we hebben het net wel over die meid en die rare donder, maar ja, die bestaan nog steeds. Ja, absoluut. Man. Die kent ze niet. Goed. Polle Eduard, een wandelend stuk popgeschiedenis uit Delft. Dank je wel voor je kaart. Ja, en wij gaan door met geen popmuziek, maar ander soort geschiedenis. Vazen, kandelaars, apothekersflessen en natuurlijk die heerlijke tegeltjes met oer-Hollandse afbeeldingen. Wie Delft zegt, zegt Delfts blauw. Ook hier in Museum Prinsenhof is dit iconische Delftse aardewerk te bewonderen. Maar wat weten wij eigenlijk, Frank Evenblijf, wat weten wij eigenlijk van Delfts blauw? Ja, daarom hebben we onze favoriete tussen kunst en kitsch expert uitgenodigd om de kennis een beetje flink bij te spijkeren. Antiquair Tom Angevaren, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, maar Tom, jij bent helemaal gek van aardewerk, keramiek. Dat is je lust in je leven. Wat vind je zo mooi in Delfts blauw? Ja, die vraag wordt natuurlijk vaker gesteld. Wat vind ik daar mooi aan? Het is een Hollands product. Het is in Nederland gemaakt, hier om de hoek. Tenminste, hier om de hoek gemaakt. En het mooiste daarvan is dat er ook een wisselwerking in zit. Dus er zijn dingen die zijn geïnspireerd over Oosterse. Het gaat ook over wat er in China gemaakt is. Ja, want vertel ons even, sinds wanneer wordt Delfts blauw gemaakt? Ja, Delfts blauw is eigenlijk een merknaam. Dat is niet, dat is aardewerk, dat is een andere materie. Ja. Dat is ook niet alleen maar in Delft gemaakt, maar ook in Amsterdam gemaakt, in Utrecht gemaakt, in Friesland gemaakt. Ja. Dat is het aardewerkproduct. En, maar wel heel herkenbaar, hè? Want dat is blauw op wit, dat noemen wij Delfts blauw. Ja, dat, voor de leek is dat Delfts blauw, maar er is ook gekleurd Delfts blauw. Er is ook met kleur. Oh, dat er geel, ik dacht altijd, als het niet blauw is, is het geen Delfts blauw. Wat krijgen we nou? Ja, nee. Dat is, de oorsprong is eigenlijk met blauw-wit. En later, in de 18e eeuw, is er ook met kleuren gewerkt. Oké. Ja. Maar had jij dan als kind vroeger, de kleine Tom, was als kind al gek van Delfts blauw? Toen ik 12 was of 13 was, kocht ik al een stuk Delfts blauw. Dus ja. Echt waar? Echt waar? Ja. Nou, we zijn hier eigenlijk... Kom jij nou bij een 12-jarige? Ja, maar ik zit al in mijn hele leven al in het antiek. En ja, maar... we zijn hier op heilige grond eigenlijk. We zijn hier in het Prinseshof in Delft. En de oudste antiekbeurs is hier begonnen. Dat heeft 50 jaar geduurd. Dus ik kwam hier toen ik klein was, toen ik 5, 6, 7 was, kwam ik hier ook al. Nou ja, maar ik ben vroeger ook heel veel in musea geweest. Maar toen ik 12, 13 was, dan kocht ik gewoon een pakje Garbage Pail Kids en een pakje Marlboro zonder filter, weet je wel. Ja. Delft Blauw op je 13e. Wat kocht je dan? 12 jaar, pak je ja. Sekskaart. Nou ja, een vaas of een bord. Of, er zijn goede anekdotes te vertellen dat ik toen ik... 13, 14 was ergens bij een meisje op een kleedje een vaas kocht voor 2,50 gulden. Toen we onderweg waren naar de snackbar, en dan zat een meisje. Ik dacht, nou, dat ziet er goed uit. Mooi vaasie. Ja. Dan gaan we geen patat kopen, kopen een vaas. Ja, ja, ja, nou, ja, jij boekt twee dingen bij je, twee borden. Ja. Wat zien we hier? Nou, we hebben op links zien we dus een Delfts bord, het bekende Delfts Blauw. Is dat die grote? Dat is de grootste. Ja. En hier op rechts zien we een Chinees bord, wat is in China is gemaakt. En het Chinese bord is het oudste bord. En het andere bord is geheel gekopieerd op het Chinese bord. Oké. Dus Delfts Blauw is feitelijk namaak. De vroegste dingen zijn eigenlijk geïnspireerd op het Chinees. Kijk, er waren interne oorlogen in China. Er was eigenlijk geen porseleinproductie in China. En toen zeiden ze in Delft, dat kunnen wij ook maken. Ja. Maar bizar eigenlijk, hè? Normaal kopieert China altijd alles van ons. Maar in Delft hebben ze dus gewoon de Chinese keramiek nagemaakt. In de tweede helft van de 17e eeuw zijn ze in Delft... zijn ze dus begonnen met het kopiëren van Chinese porselein. En wat is nou het grote verschil tussen het Chinese Delfts Blauw... en het voor ons bekende Delfts Blauw? Nou, het zit vooral in de grondstoffen. Kijk, porselein maak je van kaoline. Porselein is wit van zichzelf. Ja. En Delfts Blauw is van aardewerk gemaakt. Gebakken klei, gewoon hier uit de schie geschept. Ja. En dat moet je wit maken. Aha. En dat is ook veel brozer. En dat is een hele ander. Dat is natuurlijk heel anders. Ja. Is die nooit echt gebruikt? Werd die hier koele joek uitgegeten? Nee, dit zijn. Men bestelde dit zijn alleen maar sierproducten. Er werd niet van gegeten. Werd er nooit van gegeten? Nee. Kijk, toen het Chinees porselein hier aankwam in het begin van de 17e eeuw, toen was dat een verzamelobject ook al. Je kon daar je rijkdom mee laten zien. Ja, dus dan hing je die borden toen al aan de muur. Ja, je liet later een kast speciaal daarvoor maken waar je dat inzette. Ja, en dat Delfts Blauw bord wat hier staat, is dat ook nooit gebruikt om stamppot op te serveren? Nee, dat is helemaal niet geschikt daarvoor. Nee? Is het niet geschikt zelfs? Nee, dat breekt heel snel. Oh. Aardewerk is poreus. Dus als je het verkoopt, wil je zeggen, niet in de afwasmachine, want dat gaat stuk. Nee, dat aardewerk moet je niet in de afwasmachine doen. Dat zuigt water op. Nou ja, we zijn blij dat jij er bent. Want we hebben zelf ook even een object meegenomen. Dat heeft onze collega Roos die heeft dat meegenomen. En wij hebben ook maar wat gekocht. Even een boel, tenminste, sneller van die Kunst & Kitchen uitzending zitten. Ja. Ja. Dit komt uit jouw familie, Frank? Ja, dit is van een overgroot vader van mij geweest. Maar we hebben daar ook heel lang gewoon goedeljoek op gereserveerd thuis. En voor jongen. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik, het is misschien toch wel wat waard. Nou, kijk. En daarom ben je nu hier. Ik zit nu een beetje de Frits Sissing-rol. Tom, wat hebben we hier? Nou, we kijken eerst aan de achterkant. Wat staat er aan de achterkant? De voorkant is niet belangrijk. Wat staat aan de achterkant? Nou ja, aan de achterkant staat er dus een merk op. Dat het gemaakt is in België. Made in Belgium, bij Boch. En dan staat er onder 1841. Dus iedereen denkt... Het bord is gemaakt in de 1841. Ja, dat is oud. Ja, dat is ik trek de bord naar beneden. Dan denk ik, dat gaat de goede. Voor hoeveel geld moeten we dit verzekeren? Nou, ik zou het niet verzekeren, dat is zonde van de premie. Oh. Nee, het is gemaakt. De fabriek is ontstaan in 1841 en dat is eigenlijk het beste. Daar houdt het mee op. Dan gaan we aan de voorkant kijken. En dan zien we dat gemaakt is in een transferdecoratie. Dat betekent eigenlijk dat er een plakplaatje op zit en er is nooit iets aan geschilderd. Oh. Dit is een plakplaatje. Ja. Oké. Dus... Nou ja, dan heb ik weer een bord om... Gooi maar tegen de muur. Om vlammetjes om te serveren thuis. Ja, nou. Maar ja, het leek er wel authentiek uit. Maar mag ik dat echt zijn Delftse bord? Nee, kan jij dat nou niet aan? Ik zou het niet doen. Hoor, wat staat hier dan op de achterkant? Made in Delft of zo? Nee, daar staat gelukkig niks achterop. Nou, er zit wel een stickertje op. Ja, een stickertje, er staat 1200 euro. Staat. Ja. 1200 euro, echt waar? Ja. Euro. Maar voor 1000 mag je het hebben. Maar haal je die nu net uit het museum? Want ik zag jou net, jij kwam met de fiets hier naartoe. Ja, dat klopt. Ja, ik woon hier om de hoek. Dus dat is, maar had je die borden op de fiets mee? Ja, dat had ik gewoon ingepakt en in die fietstas meegenomen. 1250 euro op de fiets? Ja. Nou, dat vind ik knap van je. Ja, vind je het mooi? Vind je het wel wat hebben? Ja. Ja. ja, dit is wel dit is het allermooiste op dat gebied wat je kan kopen. Een 100% kopie van een Chinees bord in de beste kwaliteit, het mooiste geschilderd. En dan staat er aan de achterkant, het leuke is, als je aan de achterkant kijkt, staat er dus niet bij dat het bij de porseleinen fles gemaakt is of made in Delft, maar er staat alleen maar een initiale op. En aan die initialen kan je zien dat het bord dus wel in de eind 17, begin 18e eeuw gemaakt is. Er staat een initiale op, dat is voor Willem Kool. En die man was eigenaar van een grote porseleinfabriek in Delft. Oké, maar wat wij hieruit leren is, dus als de initialen opstaan, dan is het dus echt gemaakt door iemand. Mag ik dat zo stellen? Nou, kijk, later, kijk, het later, wat iedereen kent, laat me zeggen, toeristische Delfts Blauw. Scheepjes. Daar staat ook iets op, want daar staat op dat het bij de porseleinen fles gemaakt is of bij een andere fabriek gemaakt is. En daar staat een jaarletter op en dan kan je precies zien hoe oud het is en wanneer het gemaakt is. Ja. En dat vinden wij eigenlijk voor de toeristen gemaakt. Maar het rare van het verhaal is dat dit eigenlijk ook heel erg veel voor de toeristen gemaakt wordt. Het was toen ook al een exportproduct. Ja, ja. Het is heel veel geëxporteerd naar Frankrijk, naar Duitsland. Ja. Merk jij dat eigenlijk, Tom, dat als jij bij Kunst en Kietje, dat mensen, jij vertelde een verhaal helemaal over waar het vandaan komt en zo. Maar ik heb al het idee dat die mensen zijn maar met één ding bezig. Geld. Merk jij dat? Ja, kijk, het programma heeft ook een grote... het gaat ook om leedvermaak. Die mensen komen met iets, die staan een half uur in de rij. Die komen er bij mij, ik kijk daarnaar. Ik probeer er nog iets over te vertellen. Meestal is het natuurlijk niks. Maar dan probeert die mensen toch iets met een verhaal naar huis te sturen. Ja. En de andere mensen die in de rij staan, die denken... ja, maar wat ik heb is misschien ook niks. En die hopen eigenlijk dat wat iedereen bij zich heeft allemaal niks is. Ja, precies. Die ja. Mensen hopen van elkaar dat allemaal niks. Ja, natuurlijk. Ja. Die gunnen het een ander niet. Echt waar. Maar is er wel eens een stukje bijgenomen dat je dacht... dat is eigenlijk heel interessant stukje Delfts Blauw. Maar ik zeg gewoon dat het waardeloos is en dan neem ik het mee straks. Nee, dat kan niet. We hebben een mediacontract en dat is allemaal... En dat zou ik ook niet serieus met mijn vak. Nee, dat is ook weer waar. Maar komt dit uit jouw persoonlijke collectie? Nee, dit komt gewoon van de zaak. Dat had ook een prijsje op. Van de zaak? Oh, dit komt je verkoopt dit gewoon? Ja, dat is gewoon te koop. Oh, dus wat is de marge op die 1250 euro wat je ervoor wil hebben dan? Nou, ik wil wel 1050 euro. Oh, lekker. Nou ja, ik wens je succes ermee. Dankjewel. Goed. Nou ja, het is een beetje een deceptie dat de waarde van ons bord... Ja, dat valt een beetje tegen, ja. Hoeveel is het waard? Ons bord? Wat een gek ervoor geeft. Een tientje of zo. Een tientje? Nee, prima. Kun je eentje van halen? Dankjewel, Antiquaire en tussen kunst- en kietsexpert Tom Angevaren. Dankjewel. Leave. geweldige single eigenlijk. Heerlijk, lekker. Uit 1980 en uit Delft, De Mo met Fred Astaire. Ja, en via Fred Astaire belanden we bij de film. De beroemde filmmaker Werner Herzog staat deze dagen volop in de belangstelling, want zijn werk is te zien op een grote zomertentoonstelling in het Filmmuseum AI in Amsterdam. Ook in vele filmhuizen. En één film die daarbij niet zal ontbreken is Nosferatu. Ja, Werner Herzog maakte in 1979 een eigen versie van de gelijknamige doodenge vampierenfilm Nosferatu uit 1922. En die film, de versie dan van Werner Herzog, die filmde die voor een heel groot deel in Delft. En de grote Werner Herzog die zei daar zelf het volgende ooit over. How do you look back on filming Nosferatu in Delft en Schiedam? That was a good time. I loved Delft. Ja, maar die liefde was niet geheel wederzijds, om het maar even mild uit te drukken. Filmjournalist Hugo Emmerzaal is gefascineerd door het bloedstollende verhaal over hoe Werner Herzog de binnenstad van Delft in rep en roer bracht met behulp van duizenden ratten. Ja, Hugo, als filmkenner weet jij natuurlijk dat een film die gemaakt wordt door Herzog nooit zonder slag of stoot gaat. Hè? Absoluut. Met rampen in de jungle of hele schepen die over een berg getrokken moesten worden. Maar bij die opnames voor Nosferatu hier in Delft heeft hij het eigenlijk wel heel bont gemaakt, hè? Ja, het is grappig, omdat sommige van zijn films, wat je zegt, die speelden zich af in de jungle in Peru en waren echt totaal gigantische ondernemingen. En dan denk je, in Delft zal het allemaal wel wat kleiner, wat rustiger zijn. Maar nee, we hebben het hier over een vampierfilm, over Dracula, die uit Transylvanië, Roemenië, naar een historisch Europees plaatje komt. In dit geval is dat dan achter de schermen Delft. En de plaag met zich meebrengt. En daarmee dus natuurlijk ook duizenden en duizenden ratten. Daar was de burgemeester natuurlijk niet heel erg blij mee, kan ik me voorstellen. Maar dat leverde een heel avontuur op. Want ten eerste, waar hou je duizenden ratten vandaan? Dan, hoe film je ze? Hoe regisseer je ratten? En wat doe je vervolgens met de ratten als ze losgelaten worden? En als de film klaar is. Want jij noemt die burgemeester Oele. Burgemeester Oele. En die zei daar toen dit over. Ah, kijk. We hebben inderdaad onze bezwaren gemaakt tegen het voornemen om met grote hoeveelheden ratten in het stadsbeeld, dus op de openbare weg in Delft, te gaan filmen. Ja, maar dat vonden ze een goed idee daar. Schrijver en bioloog Maarten het Hart nam het juist op voor de tamme ratten van Werner Herzog. Ja, ik vind het merkwaardig, want het zijn echt hele tamme ratten waar men mee wil werken. Zo een als er hier dus op mijn schouder zit. Tamme ratten zijn ontzettend vriendelijke, lieve dieren waar je echt nooit moeilijkheden mee zult krijgen. Ja, dat zei Maarten. Het echt gesprek van de dag was het in die tijd. Waarom moest hij die ratten in die film? Nou ja, wat ik zei, wat zo belangrijk is van het verhaal van Nosferatu is, Nosferatu is eigenlijk een metaforisch verhaal over de plaag zelf natuurlijk, die ooit in Europa is neergestreken en een totale vernietiging van de populatie heeft opgeleverd. Horrorverhalen heeft dat natuurlijk opgeleverd. En Dracula is daar een manifestatie eigenlijk. Ja, er kwam natuurlijk de ratten, die verspreiden de pest. Ja, dus precies. Dat, het hele enge. En dat is het ding. Dus als de vampier in Delft komt, dan moeten de ratten met hem mee. Want dat is de symbolische eigenlijke link die ertussen zit. Oh, en dan moet je eigenlijk scènes, wilde het ook dan draaien met van die grote rattenmassa's precies door de straat. Je moet je voorstellen, Dracula komt met zijn bootje van Oost-Europa hier naartoe. En wat komt er uit al die doodskisten en uit het ruim van die boot? Ratten. Ja. Prachtig beeld, ja. Maar waarom werd die film nou uiteindelijk opgenomen in Delft? Nou, Herzog is een Duitse filmmaker en ik kan me voorstellen dat hij in eerste instantie ook in Duitsland zocht. Maar inderdaad, bij andere plaatsen heeft hij ook gedoe gekregen, precies om deze reden. Oh, trouwens, we willen nog 10.000 ratten loslaten in de stad. Ja. Is niet echt een hele goede pitch. Tegelijkertijd was hij eigenlijk al wel geïnteresseerd in Delft, omdat het lijkt op het oude Bremen, waar het verhaal zich afspeelt. Plus, wat hij ook over Delft zei, is dat het gewoon een prachtige stad is om te regisseren. Dus als filmmakers ging zijn hart er ook sneller van. Snap ik wel, ja. Het is een hervertelling van Nosferatu. Mm-hmm. De originele film is uit 1922, de beroemde zwart-wit film. In die versie van Werner Herzog wordt de vampier gespeeld door Klaus Kinski. Ja. Hoe doet hij dat eigenlijk? Klaus Kinski is een legendarische acteur. Totaal problematisch, want hij was een heel erg moeilijk en controversieel figuur achter de set. Maar hij doet het briljant. Het mooie van Klaus Kinski is, op zijn meest kwaadaardig, je kan je ogen niet van hem afhouden. Hij is hypnotiserend. En dat is precies ook op een metaniveau dus wat Dracula moet zijn. Ja, ja. Hij is een soort belichaming van een soort kwaad. En dan, ja, je kijkt naar hem, maar tegelijkertijd word je ook verleid erdoor. Ja, want ja, het... ja. Maar die Kinski is natuurlijk is ja, op een bepaalde manier ook waanzin. Je kijkt bijna naar waanzin. Ja. Wenne het ook, en hij hebben veel films samengemaakt. Absoluut. Maar hadden ze nou een intense hekel aan elkaar of juist niet? Ze hadden zo'n erge hekel aan elkaar dat Werner Herzog later ook een documentaire heeft gemaakt. Mijn liebste vriend, mijn grootste, mijn geliefde vijand eigenlijk. Waarin hij eigenlijk in anderhalf uur lang uitlegt dat ze elkaar de hemel in konden prijzen. En daarna eigenlijk probeerden echt letterlijk naar de strot te grijpen. Ze konden elkaar wel letterlijk wurgen. En in sommige gevallen, bij sommige van de filmsets, leek het er ook wel op dat het eigenlijk een filmproject tot de dood zou zijn tussen hun twee. Ja, wel mooi. Ja. Staat er op het spel. Ja, maar goed. Hoe is het nou uiteindelijk opgelost met die ratten? We hoorden een stukje van Maarten het Hart. En eigenlijk denk ik de grote tragedie van dit hele verhaal is de ratten zelf. Want die kwamen er in velen stiekem met een vrachtwagen uit Hongarije op de kop getikt naar Delft gereden. Waar ze eigenlijk dus helemaal niet mochten staan. Want de burgemeester was er eigenlijk dus helemaal ook niet eens mee eens. Die Maarten het Hart werd opgebeld. Hey, trouwens, we hebben een probleempje met de ratten. Wil je misschien even komen kijken? Want hij was een expert en hij trof die ratten in totale waanzin aan. Ondervoed, geen vloeistof, helemaal dorstig. Dus die ratten die werden helemaal gek, uitgedroogd. Dus heel veel zijn overleden. Heel veel hebben het uiteindelijk ook dus de film niet gehaald. En een beetje wel. En dan heeft Maarten die nog best wel goed geregisseerd. In de film zie je het. Het werkt. Het ziet er goed uit. Maar het is eigenlijk een klein beetje een tragedie. En dat vindt Maarten zelf ook, volgens mij. Ja, ja. Omdat ze uiteindelijk geverfd werden. Maar, ja, dat ook. Zijn er een stel ontsnapt of niet uiteindelijk? Ten eerste, ze zijn sowieso ontsnapt. Maar wat ze ook probeerden te doen, die ratten, moet je voorstellen, ze waren wit. Het waren witte laboratoriumratten. En voor de plaag heb je natuurlijk donkere, zwarte of bruine ratten nodig. Dus ze probeerden die te verven. Maar ja, hoe verf je een rat? Zij dachten, oh, we maken gewoon verf heel erg warm. We dompelen ze erin onder en dan komen ze er brein uit. Nou, ze kwamen er dood uit. Ja, en toen werd maar een project. Ja, dat wist ik niet van tevoren. Ja, ja. Ja, zijn hart was echt... Ja, dat is gewoon jouw wolk is wat jullie... Oh ja, dat is ook weer waar. Ja, zijn hart was echt wel een breedje gebroken ook, inderdaad. Ja, ja. Hey, en zijn er ratten ontsnapt? Ja, zeker. Volgens mij wel. Ik bedoel, je kan ze onmogelijk allemaal... Hoe kan je garant staan voor duizenden ratten die losgelaten worden? Dat kan niet. Ja. Dus er zijn er zeker wat ontsnapt. Er is nu die tentoonstelling in AI, Amsterdam, over Werner Herzog. Die films die komen ook weer in de bioscoop. Ja. Is Nosferatu, als je er nu naar kijkt, hè, is nog een goede film eigenlijk? Absoluut. Het is een briljante film... De films van Werner Herzog, toen ik nog een tiener was, zag ik die en dacht ik, oh nee, cinema is echt gewoon iets magisch en iets echt zo bijzonders en groots. En nog steeds als ik naar die films kijk, kom ik terug bij zo'n plek van verwondering van hoe heeft hij het voor elkaar gekregen? En precies dat is die filosofie van Herzog. Ja, maar daarom heb je die duizenden ratten. We hebben net ook een klein stukje zitten kijken. Mm-hmm. Vond het wel mooi, maar het was wel een beetje traag. Het is traag, maar tegelijkertijd als je dan zo in de zaal zit... en zeker met deze temperaturen denk ik dat we daar allemaal wel zin in hebben. Het is een tempo waar de film je eigenlijk inlokt. En als je erin zit, dan kom je in een soort droom- of nachtmerrieachtige wereld. En dan gaan er andere wetten spelen. Dan ga je helemaal mee in die film. Dus ik kan iedereen wel aanraden om in een bioscoop te zien. Ja. Ik heb zin om hem weer eens te kijken. Ik ook, ja. Ik heb zin om te kijken. Nog, ja. Ik heb zin in al die Werner Herzog-films. Ja, ik ook. Vince Caraldo, prachtig. Ja, we gaan nog een plaatje draaien, of niet? Ja, welk plaatje zullen we eens gaan draaien? Nou ja, eerst Hugo en mezelf, hartelijk dank voor je komst. Dank jullie wel. En voor je uitleg over alle ratten. Trouwens, overal te zien in de filmhuizen, heel Nederland. En ja, in AI. Ik zei het, ja. Gaan we nog een plaatje draaien, of niet? Kijk jij eens even in het grote boek met allemaal plaatjes. Nou, ik heb hier nog een heel bijzonder plaatje. Let op. Like to be around the money. the dice. Them Two met Rudy Bennett met Don't Roll the Dice. En dat was natuurlijk een prachtige cover van Ik Wil Jou van Paul Eduard. Ja, die vind ik nog beter, maar dit is ook een goede versie. Mooie versie was het. Het is bijna 9 uur. We gaan even plaatsmaken voor het NOS Journaal, maar we zijn er daarna weer. Dan gaat het onder andere over zwevende bomen en over de allergrootste schilder van Delft. Alweer Vermeer? Misschien wel, misschien niet. Dat zal blijken. En het gaat nog over atletiek. Ricky Kolen is er. En de Verhoorwagen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind, een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/ Samen voor begrip. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Dag Cultuurfonds. Hoe kan ik een steentje bijdragen aan het behoud van erfgoed? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu in Museum Voorlinden de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraaghetaan. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De gebeurtenissen van gisteren in Rusland roepen nog altijd veel vragen op. Zo heeft president Poetin er vandaag niets over gezegd. Ook is nog onduidelijk waar Wagner-leider Prigozhin zit. Op de Russische staats-TV was wel een interview met Poetin te zien, maar dat gesprek zou woensdag al zijn opgenomen. Daarin werd niets gezegd over de muiterij van Prigozhin en Wagner. Op het Telegram-account van Prigozhin is sinds gisteravond ook niets meer geplaatst. Hij zou naar Belarus gaan, maar wat hij daar gaat doen is onbekend. President Nauseda van Litouwen vindt dat de NAVO zijn oostgrenzen verder moet versterken als Belarus inderdaad de nieuwe thuisbasis wordt van Prigozhin. Dat zei hij na een bijeenkomst met zijn veiligheidsraad vanwege de opstand van de Wagner-baas. Volgens Nauseda is Belarus een vrijhaven geworden voor oorlogsmisdadigers. De president van NAVO-lidstaat Litouwen verwacht dat president Poetin na gisteren vaker met uitdagers zal worden geconfronteerd. De keizer heeft geen kleren aan, zei hij. De Griekse premier Mitsotakis heeft de verkiezingswinst opgeëist bij de Griekse parlementsverkiezingen. Volgens een exit poll gaat zijn centrumrechtse Nieuwe Democratie ruim aan kop. 5 weken geleden ging Griekenland ook al stemmen. Mitsotakis won toen al, maar zonder absolute meerderheid. Die is volgens hem wel nodig voor zijn plannen. Mitsotakis lijkt die meerderheid van meer dan 50% nu wel te krijgen. In een overwinningstoespraak spreekt hij van een veilige meerderheid voor zijn partij. En de linkse partij Syriza krijgt volgens de prognose zo'n 16-19% van de stemmen. Dylan van Baarle heeft in Sittard-Geleen de nationale titel op de weg veroverd. De Jumbo-Visma-renner plaatste op een kleine 10 kilometer van de finish zijn beslissende aanval. Favoriet Mathieu van der Poel kon niet meekomen met Van Baarle en werd derde. En Olaf Kooi werd tweede. Dan nog het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Aan het einde van de avond raakt het bewolkt. Vannacht vallen er een paar buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 19. Morgenochtend hier en daar een bui. Daarna zon en wolken. Het wordt wel een stuk koeler. 20-23 graden. Dit was het NOS Journaal. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Geloof niet langer in cryptosprookjes en allerlei aanbiedingen. Beleg in je eigen financiële toekomst. In echte bedrijven, in echt rendement. Samen met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die heeft nu voor ieder nieuw lid beleggingsgarantie. En dat betekent investeren tot 1000 euro zonder risico. Want heb je na 5 jaar verlies, dan betaalt de VEB je dit terug. Word ook lid op veb.net. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit Museum Prinsenhof te Delft. Ja, en het was weer bloedje heet vandaag. Jammer dat je daar helemaal niemand over hoort. Nee. En zulke dagen gaan er steeds meer komen, want het klimaat verandert. Heb ik ook wel eens horen zeggen. Ja. En de opwarming wordt een steeds groter probleem voor steden. Ja, want in steden is het soms lastig om verkoeling te vinden of schaduw. Een stad is geen bos, immers. De oplossing ligt misschien wel in zwevende bomen. Zwevende bomen, krankzinnig idee. Maar nu maken wij eerst plaats voor een man die er gewoonte van maakt om zichzelf voor te stellen. Maar vandaag stellen wij hem aan u voor. Ja, zoals veel van zijn vakgenoten is hij de zoon van een dominee. Hij is cabaretier, woordkunstenaar, medeoprichter van bureau Renkema. En bovenal is Pieter Jouke inwoner van Delft, de stad waaraan hij nu zijn ode brengt. Delft is mijn stad. Ik ben er herboren. Mijn stad heeft een rijke historie. Ze heeft grote namen voorgebracht. Ik noem een Antonie van Leeuwenhoek, bekend van zijn zelf gefabriceerde microscoop. Pionier in de celbiologie en de microbiologie. Ik noem een Johannes Vermeer, wereldberoemde schilder van onder meer Het meisje met de parel. En natuurlijk, hij mag zeker met deze temperatuur niet ontbreken op de lijst, Jody Bernal. Hij was de eerste die de code van de perfecte zomerhit kraakte met zijn Kissy Canon. Nog steeds hoeft de temperatuur maar boven de 20 graden te komen. En Kissy Canon wordt door het hele land gedraaid. Dan gaat het weeralarm af bij Buma Stemra. Dan gaan de kranen open en klatert het goud vloeibaar en een hoog karaat door de leidingen. In Delft wordt Jody dan tot op de dag van vandaag op een platte kar door de stad getrokken en toegejuicht. Net zo lang tot de temperatuur weer onder de 20 graden zakt. Ook niet onbelangrijk voor Delft is tenslotte Willem van Oranje, die onder cabaretiers en satirici groot aanzien heeft, omdat hij in wezen de grondlegger is geweest van het succes van Lucky TV. Wat een visionair. Veel te vroeg gestorven. Delft was voor hem letterlijk de stad waar hij op dat moment nog niet doodgevonden wilde worden. Delft heeft een wereldberoemde geschiedenis voor wat betreft vooruitgang en kunst. Maar we hebben ook een wereldberoemd heden. Ik merkte vannacht door mijn open raam dat we in Delft ruimte hebben voor festivals. Het Chamber Music Festival, het Jazz Festival en het Delft Fringe Festival. Omdat we naast een geschiedenis en een heden ook een toekomst willen, is men aan de TU Delft onderzoek aan het doen naar de beste zonnepanelen en de zuinigste vervoermiddelen. Daarnaast hebben we de Biotech Campus Delft, waar de eiwittransitie wordt doorgevoerd. Zo kunnen we die klimaatschade helpen beperken. Want niemand is erbij gebaat als het hele jaar door warmer is dan 20 graden. Ja, behalve natuurlijk Jody Bernal. Laat je horen voor Pieter Jouke! Zweten, puffen en hijgen in de klas. In veel lokalen is het hartstikke heet door het warme weer. De NS kampt met storingen door de hitte. Sinds de avondspits zijn er daardoor vertragingen en uitval van treinen. Bij een hardloop-evenement in Maastricht werden vanmorgen verschillende mensen onwel door de hitte. Ja, we kunnen er niet omheen. Het is warm en vooral in de steden blijft hitte lang hangen. Maar gelukkig zitten we vandaag in de meest innovatieve stad van Nederland. Op het hitteplein van de TU Delft buigen onderzoekers zich over de vraag: hoe krijgen we de stad in hemelsnaam koeler? Ja, en een van die innovators is Delftenaar Stef Jansen. Hij bedacht de boomveer. En dat is een boom die niet in, maar boven de grond groeit. Hoe vind je dat? Ja, welkom. Dat klinkt heel futuristisch. Welkom, Stef Jansen. Stef, de boomveer, wat is dat? Ja, de boomveer is eigenlijk iets heel bijzonders, maar tegelijkertijd ook wel iets wat er al heel lang is. Boomveren zijn bomen die iets beter kunnen veren dan een normale boom. En een normale boom staat met de wortels in de grond. Nou, dan is veren valt nog niet mee. Maar als je hem uit de grond haalt, dan kan je hem zoveel laten bewegen, dan kun je hem letterlijk leren dansen. En als je hem leert dansen, kan die niet omwaaien. Dan waait hij niet om, maar dan kun je hem met minder gewicht, met minder grond en met minder grondvolume vastzetten. Een boom leren dansen. Nee, maar even terug, want het begon natuurlijk dit hele gesprek ook over dat die steden zo warm zijn. Ja? In hoeverre kunnen die bomen dan echt helpen om de stad te koelen? Nou, dat is natuurlijk de allerbelangrijkste vraag die je stelt. Een boom heeft schaduw. Ja. En een schaduw, daar ga je graag bij zitten. Tenminste, als het heel heet is. Vandaag zou ik het zeker zelf ook hebben gedaan. Ja. Maar een ander ding is van een boom is eigenlijk de snorker van moeder aarde. Hij zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid verbetert, de relatieve vochtigheid. Ja. En hij kan water verdampen. Daar waar het heet het, en als je iets verdampt, dan koelt het af. Oké, zover duidelijk, bomen. Maar hoe gaat het in Delft met de bomen? Nou, Delft is een hele bijzondere stad. We hebben eigenlijk heel veel meer bomen nodig. Terwijl we toch een van de belangrijkste bomensteden zijn van Nederland. Delft staat op de derde plek. Je hebt hier verderop heb je de beestenmarkt. Ja. Daar maak je vroeger schaduw voor de beesten. Maar we hebben inmiddels een geschiedenis in de stedenbouw. Ja. Dat we ook schaduw maken voor mensen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan in de Buitenhof en de Tandhof. In de Buitenhof kom je letterlijk de jungle in de stad tegen. Okay. Daar was de drugsbebouwde werden de drugsbebouwde steden gemaakt van West-Europa. Maar dat moest nog wel aantrekkelijk zijn. Gelukkig hebben ze geïnvesteerd in een jungle. En in de Tandhof hebben ze dat later nog een keer veel slimmer gedaan. Daar hebben ze stad en land verbonden. En dat is op dit moment echt actueel. Dat kun je dwars door de stad een boomzone heen schuiven of eroverheen zetten, zeg maar. Ja. Waardoor je stad en land op een hele bijzondere manier verbindt. Oké, maar dat is Delft. Maar Amsterdam, daar wonen wij. Ja. In Amsterdam hebben we ongeveer het Centraal Station. Daar heeft ongeveer 30 jaar in stijgers te staan. Ja. En aan de achterkant heb je nu de Ei-promenade. Ja, boulevard. Ja, dat is toch ongeveer 60 graden. Ja. En van de week werden mensen, dat hoorden we bij AT5... die werden helemaal onwel van de hitte zo ongeveer. Het zou fijn zijn als hier wat schaduw zou zijn. Ja, kijk maar, ik zweet al een beetje. Dus. Ja, hier bij de pont sta je sowieso in de zon. Dus het is wel redelijk warm met al het beton. Nou, ik vind dat hier best in een boompje kan staan. En met die klimaatverandering, het is gewoon hartstikke goed om zoveel mogelijk groen te plaatsen. Dus ja, wat mij betreft had hier een oase aan bomen moeten staan. Ja. Ja, nou dat klinkt inderdaad heel logisch. Zet er dan bomen neer. Ja, als dat de oom, waarom planten we gewoon niet vaker overal bomen? Nou, we hadden dat eiland in Amsterdam kunnen gebruiken als hitteplein. Maar we hebben het toevallig gemaakt in Delft. We doen dat precies hetzelfde als we daar kunnen doen. Je kunt kijken hoe je dat koeler maakt door na te denken over de verharding. Je kunt nadenken over de vegetatie, bomen bijvoorbeeld. En je kunt nadenken over de hoeveelheid schaduw die daar is. Ja, maar waarom plant je niet gewoon allemaal bomen daar? Kan dat gewoon niet? Hup, zit je bomen in de grond? Blijkbaar hebben ze het niet bedacht of dat het niet goed ging. Maar het komt er eigenlijk op neer. Men is niet op het idee gekomen. Maar je kunt daar makkelijk bomen wegzetten. Die zweven boven de grond in ieder geval. Maar waarom niet in de grond? Want in de grond heb je misschien te weinig ruimte voor de wortels. Je hebt ongeveer 9 kuub ruimte nodig voor wortels. En die hebben ze waarschijnlijk op die betonplaat boven water niet gehad. Ik weet niet hoeveel elektriciteit, kabels enzovoort in die grond liggen, waardoor er ook geen bomen kunnen groeien. Precies, dat is de belangrijkste reden waarom op heel veel belangrijke plekken, waar je eigenlijk behoefte hebt aan bomen, dat ze er toch niet staan. Bomen moeten concurreren met de ondergrondse ruimte. En dan worden ze wegbezuinigd. Ja. Maar dat idee, hè, Stef, dat idee van een zwevende boom, boomveer. Ja. Je ziet daar zo'n boom en dan zie je die kluit, die hangt daar aan onder. Die zweeft als het ware in zo'n metalen frame. Ja. Ja. Hoe kwam je op dat idee? Nou, letterlijk kwam ik op het idee. Ik was ambassadeur Innovatief Groen en ik ging naar Colombia. En ik ontmoette daar Indianen. En die Indianen wilden eigenlijk vrede stichten met biodiversiteit. Dat is natuurlijk een hele mooie. Daar is heel veel natuurlijk kapitaal. Hoe kun je dat doen? En ze namen me mee naar hele bijzondere plekken. Ook hoog in de bergen namen ze me mee. En dan zag ik bomen, hartstikke vitaal, in een geërodeerde omgeving. En dan kwam ik dichterbij en dan zag ik de wortels. Hoe kan dat nou? Je ziet de wortels. In Nederland, laagland, staan ze in de klei of in het zand of in het veen. Ja. Daar zag je gewoon letterlijk de wortels. Toen dacht ik, als dat kan, dan is dat misschien wel een oplossing voor alle steden in de wereld. Alle steden kun je vergelijken als een geërodeerd gebied. Alsof zo'n hooglandgebied, of zo'n hoog in de bergen gebied. Ja. En dan zou je kunnen denken van, als het daar kan, dan kan het overal. En dat zijn we nu aan het uitzoeken in Delft. En dan halen we de... Sorry? Ja, even voor de goede orde, hoe dat er dan dus uitziet, is dus eigenlijk een soort stalen frame, waarin een boom hangt. Ja. En die boom zit in een kluit. Ja. Maar die kan dus, die groeit bovengronds. We hebben letterlijk op de Green Village, daar op de Hitte-eiland, staat een kubus frame. Daar kun je dwars doorheen kijken. En je ziet dan dwars door, als je door dat frame heen kijkt, gewoon een kluit hangen. En je denkt, waarom zie ik nou die kluit? Maar die kluit vergroot het oppervlakte van de kroon. En dan kun je aantonen, met dat onderzoek wat we willen doen, dat die kluit bijdraagt aan de hoeveelheid waterverdamping. Dus je kunt kluit en kroon bij elkaar optellen. En dan weet je, oh, die boom kan meer verdampen dan een standaardboom die in de grond staat. Maar Stef, weet je wat ik toch gewoon niet snap? Ik denk altijd dat die bomen, die moeten met die wortels in de grond, om daar hun voeding te halen, om daar water te zuigen. Ja, dat zou ik ook denken. Maar hoe doen ze dat dan als die wortels boven de grond zijn? Nou, het komt er eigenlijk op neer. Wij zijn het land- en tuinbouwland van de wereld. We hebben heel veel glastuinbouwtechniek. Ja. En die kun je ook toepassen, niet alleen op een tomatenplant, maar gewoon ook op een boom. Ja, maar dan breng je het water direct naar de kluit. Dus je moet de kluit wel net het nat houden? Ja. Dat is wel essentieel. Oké, dat is belangrijk. Maar als dat niet goed, zeker met dit weer, gaat niet goed. Ja, maar en dan blijft die boom gewoon intact, maar je kunt hem ook verplaatsen. Dus je kunt zeggen, het is juni, de mussen vallen van het dak. We zetten die bomen op de beestenmarkt. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment kunnen ze in augustus ook wel een keer naar... Ja, de mensen kunnen letterlijk wandelen met de boom naar de plek waar ze hem nodig hebben. De boom wordt een plug-and-play systeem. Je zet hem precies weg waar jij behoefte hebt aan comfort. Of waar jij behoefte hebt aan schaduw. Of waar jij behoefte hebt aan een airconditioning systeem. Maar Stef, want ik wil het nog weten. Want het is extra innovatief, want ik begreep dat die boom ook nog stroom kan opwekken. Ja, natuurlijk. Op het moment dat de boom niet meer vast staat met zijn wortel in de grond, dan stond alleen maar vast om niet om te waaien. Maar als je hem boven de grond haalt, omdat je hem wil gebruiken als spons, dan kun je hem net zo goed zeggen, nou, ik ga hem gebruiken als een windmolen. Ik laat hem bewegen als een soort, zo'n klok. Zo'n klok met zo'n gewicht. Een Friese pendulenklok, ja, zo'n klok. Ja. Er zit zo'n gewicht aan, dat kan op en neer. En omdat hij op en neer gaat, gaan de cijfers bewegen. Als je nou gewoon die kluit een heel klein beetje laat bewegen, en je kunt die bewegingsenergie die ontstaat doordat de wind op de kroon valt, die kluit gaat bewegen, maak je boomstroom. En met het boomstroom kan je ervoor zorgen dat die boom zelf zijn eigen waterhuishouding en zijn eigen nutriëntenhuishouding, zijn eigen voedsel organiseert. Maar Stef, wie houdt dan de hele dag de kluiten nat? Dat doet hij zelf. Dat doet hij zelf. Heb je nou niet geluisterd. Ik begrijp dat toch. Als het regent, staalklok gaat die kluit op en neer. Bomen zijn super slim. Mensen denken altijd dat bomen... Het regent heeft helemaal niet geregend. Nee, maar je zorgt gewoon voor een emmertje. En omdat het waait, dan gaat hij aan de onderkant. Nee, maar dat is de kluitnat. Nu snap ik hem. Ik snap niet wat hij vraagt. Ja. Je vraagt gewoon, hoe zorg je ervoor dat de boom kan trouwen met techniek? Hoe zorg je dat natuur en techniek kunnen trouwen? Dan had ik dat wel gevraagd. Met een heel klein pompje zit een pompje in. Dat kun je bij de viswinkel hier in Delft kopen. En met dat pompje dan kun je water pompen. En dat kost dan maar 3 watt. Nou, die boom is in staat, makkelijk in staat, om 3 watt energie te leveren om dat pompje te laten draaien. En dan heeft hij op de warmste dag, zo'n dag als vandaag, heeft hij meer dan genoeg water. En heeft hij 9 tot 12 liter water nodig. Doet het prima. Nee, zie je, nou, dat is opgelost. Kunnen alle bomen boven de grond leven? Yeah, ja, wat een goede vraag. Dat kan inderdaad. 370 miljoen jaar evolutie maakt het mogelijk dat bomen op een andere manier kunnen groeien dan wij ze hebben toegepast. Anders detailleren is zonder mij mogelijk. De bomen kunnen alles al voordat de mensheid bestond. Oh. Stel je nog eens een goede vraag, Frank. Ja, maar ik heb namelijk ook wel eens gelezen dat onderzoekers hebben geconstateerd dat alle bomen ondergronds met elkaar verbonden zijn. Ja, Dat is zonder meer een feit. Het meest sociale stelsel zit onder de grond. Heeft Drees niet uitgedacht, hebben bomen uitgedacht. Maar nu krijgen we allemaal natte kluiten bovengronds, maar die hebben geen contact. Ah, dat dacht jij. Ja, getrouwd met techniek. Nee, getrouwd met techniek. Wat betekent het nou? Als je een hond of een kat heeft een staart, je kunt een boom een staart geven. Op het moment dat hij kwispelt, weet je wel, omdat hij beweegt via zoals een boom met een staart. Je bent mij nu kwijt. Op het moment dat als een windmolen functioneert, als hij een heel klein beetje beweegt, je moet een boom weer laten bewegen om te voorkomen dat de takken breken. Kun je ervoor zorgen dat die over de grond heen aait. En dan krijgt hij de microben en de bacteriën en de schimmels. Over schimmels zullen we het nu niet hebben. Maar ik blaas jullie nu onder met microben en bacteriën. Dat doen jullie bij mij ook. Dat kan ook met die boom. Dat kan ook met die boom. Dus die boom die krijgt al zijn microklimaatcondities met zich mee door over die grond heen te strelen. En dan hoeft hij niet precies in de grond te staan. Oké, maar dat die bomen dan niet meer in de grond staan, maar zo'n beetje erboven zweven. Ja. Wat vinden die bomen er eigenlijk van? Nou, dat is essentieel de vraag. De opstelling die we net hebben beschreven. Stel ik. De laboratorium. Jij verstelt echt de laboratorium. Maar eigenlijk zijn we met de boomver nog in het stadium dat we overal in Nederland proberen proeven te doen met laboratoria. Met die laboratoria meten we stress. En als je ecological engineering doet, moet je in 10 jaar meten. Ik bedoel, in een radioprogramma moet je binnen een paar minuten antwoord geven, maar het antwoord op de onderzoeksvraag duurt eigenlijk 10 jaar. Maar moeten we er nog 10 jaar wachten voordat die eerste... Nee, maar misschien moeten we wel iets langer wachten dan we dachten. Omdat we in de 10 jaar dat wij nu meten, nu al 4 jaar, extreme weeromstandigheden hebben. En dus, ook veel stress voor die bomen. Waarschijnlijk. Maar het leuke is dat tot nu toe blijkt dat de bomen die we hebben onderzocht dat prima doen. Die 370 miljoen jaar evolutie maakt het mogelijk dat bomen makkelijk met de wortels boven de grond kunnen groeien. Ik vind het wel pittig hoor, dat er nu ook al rekening moet worden gehouden van stress bij bomen. Ja, dat is... Als ze straks ook nog alleen om havermelk gaan vragen, dan wordt het echt... Nou, ik hoop dat ze om oersoep zullen vragen. Maar om havermelk zullen ze niet vragen. Maar ze vragen wel om genoeg vocht. Ja. En het grappige is, dat is een kwestie van een beetje doseren. En we zijn eigenlijk het wiel niet op een nieuw aan het uitvinden. De natuur is de slimste innovator. Heeft alles al zelf uitgevonden. Alleen wij hebben dat nog niet bedacht, hoe dat precies werkt. Oké. Nou, ik vind het in ieder geval machtig interessant. Ja. Ja. Hartelijk dank voor je komst. De bedenker van de boomveer, Stef Jansen, dank je wel. Ik doe het namens de TU Delft en ik doe het namens alle collega's. Mensen die nadenken over lucht, vochtigheid, warmte. En stress bij bomen. En de bomen helpen iedereen. Zo is het. Dank je wel. Stef Jansen. Ja. En Ricky Kolen is hier ook nog steeds bij ons. Klopt. Ik heb toch het idee dat... Het gaat over bomen, maar ik heb toch het idee dat water wel de verbindende factor is. Ja. En daar gaat mijn liedje over, wat ik nu ga spelen. Ging net ook al goed, hè, de dansen. Ja. Maar waar gaat het over? Over water? Nou, het gaat over water. Het gaat eigenlijk over... Ik voel me eigenlijk altijd meest op mijn gemak bij water. Ik heb een liedje geschreven, Mijn moeder is het water. Mijn moeder leeft gewoon nog, maar... Het gaat eigenlijk over het idee dat als je dood bent, dat iemand niet ver weg in de sterren is. Of weet je, dat mensen zeggen in de hemel. Ik vind het een mooi beeld dat iemand in het water is. Dus in de wolken, in de regen, in de rivieren. Dus die verbindende factor die ook de stressvolle bomen goed doet. Ja, nou klinkt goed. Heb we gaan ik naar het je mooi luisteren. Rondgemaakt. Ja, heel mooi rond. Ja. We gaan naar je luisteren. Voor alle mensen, voor alle bomen. Ricky Kolen. Mijn moeder is water. Vanuit de hoog besneeuwde toppen, langs de bergen naar beneden, stroomt mijn moeder door de landen, door rivieren naar de zee. Meegenomen door de stroming, komt ze niet zo heel veel later, in een gracht hier heel dichtbij. Van mijn moeder is het water. Mijn moeder is het water. Tussen eenden en een meerkoet stroomt ze langs de mooie huizen. Onder rondvaartboten door. Te sluizen. Tweedehands of derdehands water op haar weg naar zee. Op een dag verdwijnt. Vanuit de hoogbesneeuwde toppen, langs de bergen naar beneden. Stroom mijn moeder door de landen, door rivieren naar de zee. Ze regent druppels op de bus, maakt bokkenputjes op de grond. Ze valt met dikke grijze lijnen op mijn haar en in mijn mond. Ze valt met dikke grijze lijnen op mijn haar en in mijn mond. Mijn moeder is het water, zonder water kun je niet. Dankjewel. Met mijn moeder het water. En Ricky, je bent hier niet alleen. Je wordt ook begeleid door een band. Kun je eens even voorstellen? Ik heb op bas Federa Kwant, wat bijzonder is. Want ik heb normaal 3 mannen bij me. Maar ik heb gewoon zomaar een vrouw, wat ik heel leuk vind. Ik heb op elektrische gitaar Kok van Vuren. En op drums Rob Wijdman. Hartstikke. Kijk aan. Applaus. En straks horen jullie nog een keer. Zeker. Schitterend mooi. In zijn dagelijks leven werkte hij gewoon bij de PTT. Maar hij groeide uit tot een wereldberoemde kunstenaar. Zijn werk is zeer gewild en brengt nog steeds meer op. Ik heb het over Jan Schoonhoven. En als je nou nog niet weet over wie ik het heb, dan zeggen misschien al die rechthoekig naast elkaar heel delicaat geplakte witte stukjes karton u misschien iets. Ja. Heel teer eigenlijk. Ja, heel teer werk. Ja, in de Prinsenhof, waar we te gast zijn, opent 6 juli een tentoonstelling met werk van Jan Schoonhoven. En directeur Chanel Moerman, die weet daar alles over. Ja, fijn dat we hier te gast mogen zijn. Ja, de Prinsenhof, daar denken wij natuurlijk altijd aan de kogelgaten in de muur. Willem van Oranje, hè, Balthasar Gerards. Maar jullie hebben ook veel kunst in de collectie. Ja, die kogelgaten hebben we zeker. En daar zijn we ook... trots is een beetje een gek woord. Ja. Maar dat verhaal vertellen we natuurlijk van Willem van Oranje. En daar komen nog steeds heel veel mensen op af. Maar daarnaast hebben we ook inderdaad heel veel kunst in de collectie. Ja. 17e-eeuwse kunst, ja. Delftse meesters... tijdgenoten van Johannes Vermeer. En inderdaad veel kunst uit de jaren 60 van de vorige eeuw. 20e-eeuwse kunst, waaronder dus kunst van Jan Schoonhoven. Ja. En ook veel aardewerk, toch? Aardewerk, ja, zeker. Dat is het andere thema, Delfts Blauw. Ja. Waardevol aardewerk. Ook heel waardevol aardewerk. Nou ben je in Delft misschien al gauw... Iets anders dan dat bordje. In. Ja, toch goed om te weten. Goed om te weten. Nee, maar in Delft ben je al gauw de nieuwe Vermeer. Maar dat wordt ook wel over Jan Schoonhoven gezegd. Snijdt dat enigszins hout? Ja, dat denk ik wel. Zo zou je het wel kunnen noemen. Hij is zeker de Vermeer uit de tweede helft van de 20e eeuw. Want het is gewoon de beroemdste Delftse kunstenaar die wij hebben. Moderne kunstenaar. Dus daar zit een overeenkomst. En Vermeer is dat natuurlijk uit de 17e eeuw. En ik denk dat ze allebei waren ze heel erg bezig met licht. Vermeer is daar beroemd om geworden, wereldberoemd. En ook Jan Schoonhoven, want in die reliefs... juist die licht- en donkerwerking heel belangrijk. Dat heeft Schoonhoven gewoon veel gekeken naar Vermeer? Ik denk het wel. Ik denk dat Jan Schoonhoven, net als veel kunstenaars uit de jaren 60 van de vorige eeuw... Ja. Die waren daar zeker door gefascineerd. Ja. Ja, in die 17e eeuw gebeurde er heel veel. En halve eeuw geleden keken ze daar weer naar. Ja, wie zegt van die reliefs, het zijn dan van die geplakte, geknipte, veelal wit, veel karton. Kartonnen dozen gebruikten die. Nou, kleine stukjes karton. En dat werd minutieus door Jan Schoonhoven aanvankelijk zelf in elkaar gezet... Ja. Dus hij had een keukentafel aan zijn huis. En de reliefs konden ook niet groter zijn dan die tafel. Want anders konden ze ook de deur niet door. Dus in zijn beginperiode deed hij dat allemaal zelf. Was hij echt letterlijk aan die reliefs bezig. En later werden die witte reliefs zo gewild... dat Schoonhoven ook assistenten ging inzetten. Kijk. Die dus dingen geplakt hebben. Ja, die gingen dan met zijn ontwerpen natuurlijk. Dat zie je nu ook nog bij kunstenaars. Maar er zijn werken misschien wel waar Schoonhoven zijn vingers nooit helemaal letterlijk zelf... Ik weet wel zeker dat die er zijn. Ja, dat zijn er heel veel. Sterker nog, de werken uit die hele vroege periode, dat noemen we de nulperiode... dat was van 1961 tot 1965. De werken juist uit die periode. Daarvan weten we ook dat hij die eigenhandig maakte. Ja, dat is zijn unieke werk. En daar hebben we er onlangs ook eentje van geschonken gekregen. Oh, kijk aan. Kijk. Ja, het is heel mooi, abstract. Ja. Heel delicaat gemaakt allemaal. Ja, het zijn ook kwetsbare werken. Ja. Wel een aparte man, hè? Want dat was een man die nogal van rust en regelmatig, dat hij ook werkte bij de PTT. Ja. Een soort structuur in zijn leven, maar... Ik begreep ook dat hij altijd met dezelfde trein naar Den Haag ging. Ja, ja, dat is wonderlijk. Ik geloof om 7:15 stapte hij op. Hij ging mooi op tijd. Elke ochtend om 7:15 ging hij op. En dan om 7:15 nam hij de trein naar die PTT-baan als ambtenaar. Maar hij had ook een andere kant. Dus hij hield van die orde en die regelmaat. Dat zie je ook bij uitstek terug in die witte reliefs. Maar het was ook in Huizen Schoonhoven werden ook feestjes gevierd. Iedereen was daar welkom. Zo'n 3 avonden per week zaten mensen daar aan de lauwe jenever. Want lauwe ze hadden geen koelkast. Ze woonden op een bovenwoning in Delft, Jan Schoonhoven en zijn vrouw en de enige zoon die ze hadden, Jaap. En dat was vrij basic, om zo maar te zeggen. Maar je vertelt net, hij was heel populair. Zelfs zo populair dat hij assistenten nodig had. Dan kun je toch wel een koelkast kopen. Nee, toch was hij heel sober. Hij gaf niks om geld. Zijn vrouw Anita organiseerde jazzavonden in die tijd, maar ook jazzoptredens. Die haalden muzikanten uit de Verenigde Staten naar Nederland om hier op te treden. Ja, en dat werd bekostigd van het geld wat Jan Schoonhoven met zijn reliefs verdiende. Ja, met de dus het was een hele, in die zin, heel sober levende man tot het einde toe. Wat heeft de Prinsenhof nu allemaal in huis van Jan Schoonhoven? Wij hebben zo'n 70 werken van hem zelf in onze collectie. En die variëren van die beroemde witte reliefs. Maar we hebben ook stukken waarin je ziet dat hij experimenteert, dat hij op weg is naar die reliefs. Ja. Bijvoorbeeld een heel mooi apostelhuis. Dat was de eerste keer dat hij echt met karton aan de slag ging. Dus hij heeft hij noemde zichzelf ook wel atheïst bij de gratie gods. Hè. Hij had wel iets met het geloof. Vooral als hij een glaasje op had, dan bezocht hij die kerk in. Een kruik of twee. Om even zijn roeks een beetje uit te zitten. Maar dat die inspiratie zie je ook terug in dat apostelhuis. En dat was de eerste keer dat hij dat materiaal, dat karton, ging gebruiken. En dat apostelhuis is zo'n soort sleutelstuk wat leidt tot die reliefs. En dat hebben we ook een aantal jaren geleden ook weer kunnen verwerven. Ja. Je vertelde net al, jullie hebben net een nieuw stuk gekregen, een schenking. Een beetje kunst- en kitschachtige vraag, hè? Wat is het eigenlijk waard? Zo nog door Jan Schoonhoven zelf, onder invloed van de lauwe jenever in elkaar in het museum praten we daar eigenlijk nooit over. Nee, maar we zijn nu op de radio. Ja, maar toch ook een beetje in het museum. Nou ja, een aantal jaar geleden is bekend dat dit soort reliefs voor tonnen tot een miljoen weggingen. Dus dat zijn kwetsbare en bijzondere objecten. Maar voor ons is het heel mooi om uit die toptijd van die nieuwe kunst zo'n werk wat nog eigenhandig is. Want als je ervoor staat, ik heb het idee dat je ziet het ook, het leeft. Het lijkt wel heel strak. Maar door al dat relief kijkt, dan zie je de hand van de meester daarin zitten. Wat mooi. Wat voor tentoonstelling is het allemaal nog op vanaf 6 juli? Wat kunnen we nog meer? Het is Jan Schoonhoven, het werk van Jan Schoonhoven. En het is het werk van Lothar Wolle. Dat was een Düsseldorfse fotograaf. Het waren vrienden. Vanaf 1968 kwam die fotograaf vaak naar Delft. En die ging ook de stad fotograferen en Jan Schoonhoven fotograferen. Aha. En wij denken dat die foto's, die zwart-wit foto's, heel, heel modern zien die eruit. En die reliefs, dat die ook laten zien hoe die stad ook als een inspiratie gold voor Schoonhoven. Ja. Dus dat is na 6 juli met reliefs, met tekeningen van Schoonhoven, want dat deed hij ook. En die foto's, is dat mooi te zien. Ja, mooi. Chanel, het bijzondere is bij deze tentoonstelling dat Tamara Ayala Gomez, die ook hier zit, die mocht namelijk helpen opbouwen. Eventjes, waarom hadden jullie haar hulp nodig? Want hoe oud ben jij, Tamara? 13. Ja, nou, vertel super maar. Super jong, ja. Nou, heel, heel, heel fijn dat Tamara ons heeft geholpen. Onlangs nog, op ook een hele, hele warme zondag, heeft zij geholpen om de kratteninstallatie van Jan Schoonhoven, die had hij bedacht, op papier. Ja. In 1965 zou dat eigenlijk op de pier in Scheveningen te zien zijn. Ja. Die kratteninstallatie, maar het was geloof ik slecht weer. En het geld kwam ook niet rond. Dat gebeurt wel vaker in de kunsten, maar in dit geval ook. Dus die kratteninstallatie, daarvan wisten we dat die op papier bestond. En Tamara, we vinden het heel fijn als ook jonge mensen actief zijn in het museum. Dus we hebben een oproep geplaatst. En nou, daar kwam zij op af. Ze zei, ik wil wel helpen om de kratteninstallatie te maken. Tamara, jij wilt kunstenaar worden, hè? Jawel, ja. Maar wist jij wie Jan Schoonhoven was? Eerst niet. Nee, maar, nee, dat begrijp ik, ja. En nu heb je het gezien, dat werk van Jan Schoonhoven? Hoe vind je het eigenlijk? Nou, eerst was het wel heel different. Want ja... Je moest naar de tekeningen kijken, neem ik aan, van hem. Want het was dus een soort katteninstallatie. Ja. Maar hoe wist je dan dat je daar iets van moest maken? Nou, op de poster zei natuurlijk dat we de kratten moesten zetten. Ja. Maar ik wist, toen ik hier kwam, wist ik er niet echt zoveel van. Nee. Maar een man zei wat we moesten doen en de verhaal van Jan Schoonhoven. En toen vond ik het wel heel leuk om daar te zijn. Ja. En is het mooi wat je maakt? Ja, ik denk van wel. Ja, je denkt van wel. Het moet nog af. Nou, sommige zijn wel af. Ja? En wat vind je ervan? Heel leuk. Heel leuk? Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja, het is heel mooi werk. Tamara, is het groot? Is het hoog kratten? Of is het breed? Of? Nou, sommige. Ja? Maar ik doe het meestal... Ik sketch veel. Ja? En daarna schilder ik ook. Je schildert het karton? Nee. Nee? Nou, rustig maar. Ik wist het niet. Nee, nee. Het is maar karton, hè? Nee, wat is het dan? Een schilderij. Een schilderij? Ja. Oh, ja. Nou, wat leuk. Te gek. Daar hangt nieuws. Ja. Geëxposeerd in een museum. Dat is wel hartstikke te gek. Ja. Leuk. Goed. Ja, het werk van Jan Schoonhoven met de installatie die Tamara heeft helpen opbouwen is vanaf 6 juli te zien in Prinsenhof in Delft. Hartelijk dank Tamara Ayala Gomez en Chanel Moerman. Dank jullie wel. En we hebben nog tijd voor een liedje van Ricky Kolen. Ja. Ricky, wat je toch even nog... je nieuwe plaat komt ook binnenkort uit, toch? Of niet? Of? Ja, die komt in september uit. In september, na de zomer? Na de zomer, want het duurt altijd lang voordat het vinyl klaar is. Komt natuurlijk op vinyl uit, ja, op cd. Ja, tuurlijk. En dan gaan we dus ook weer toeren. Dus, maar dit volgende liedje staat er dan weer niet op, want dat is al een veel ouder liedje. Nou, oké, wat ga je spelen? De Nacht. De Nacht. Het gaat over dat overdag alles prima is. Zelfs als je relatie uit is, maar de nachten zijn moeilijk. Ja, dat is een waar woord. Ja, dat herken jij. Dat komt mij bekend voor, Ricky Kolen. Goed, De Nacht van Ricky Kolen. Sinds ik alleen ben hier. Oh, ben ik de hele dag in taal. Prima zonder jou. Mijn hart is leeg, net als mijn huis. En ik ben veel liever alleen. Met het zonlicht in de kamer. Er bijna overheen. Maar de nacht, de nacht, de nacht is zo lang. Ja, zo lang, oh, zo lang. Elke nacht als niemand het ziet. Diep, zwart, zoveel tranen. Love! Ricky Kolen met de voor Erik Dijkstra zo herkenbare lange nachten. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, en we gaan terug naar de zomer van 1936. Naar de Olympische Spelen in Berlijn. Zonder twijfel een van de meest controversiële sportevenementen uit de geschiedenis. Ja, op 1 augustus van dat jaar marcheren tientallen atleten het Duitse Olympisch Stadion binnen. Ze worden ontvangen met een enorm machtsvertoon, gedirigeerd door één man. Ik verkunde die Spelen van Berlijn. Zum Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Ja, en tussen de sporters bevindt zich dan een jonge man van 20 jaar, hier in Delft geboren. Zijn naam Martinus, roepnaam Tinus Oosendarp. Een veelbelovende atleet die wel eens hoge ogen kan gaan gooien op de sprintafstanden. Maar aan die carrière kleeft een nare, nou iets meer dan nare bijsmaak. En daar gaan we het vandaag over hebben met sporthistoricus Jurrit van der Voren. Welkom, Jurrit. Dankjewel. Ja, Jurrit, we hadden het al over die Spelen in Berlijn. Dat was een nogal controversieel evenement, niet? Het Internationaal Olympisch Comité had die Spelen gegund aan Duitsland. Ja. En dat werd toen gekaapt door de nazi's Adolf Hitler. Trouwens met instemming ook van het IOC. Omdat de voorzitter, Henri de Bayella-Tour, een Belg, die zat ook heel vaak in Duitsland. En die hebben er ook nooit problemen met dat evenement gehad. Maar het is het meest controversiële evenement. In ieder geval uit de beginperiode van de Olympische Spelen. Samen ook met de Winterspelen. Die waren ook dit jaar. En die waren in Garmisch-Partenkirchen. Dus het was een soort generale repetitie. Ook in Duitsland voor de grote nazi-spelen in Berlijn. Ja, precies. Ja, iemand die zich niet zo heel erg druk maakte vooraf over de controverse, dat was Tinus Oosendarp, hè, heel jong nog toen. Die verscheen met maar één doel aan de start. 100 meter zo hard mogelijk rennen. En dat verging hem best aardig. De hand, het schot, meteen is het goed. Laat kijken. Jesse Owens is voor. Oosendarp is niet slecht. Oosendarp loopt op de derde plaats nog. Oosendarp heeft de derde plaats. Een juichende Oosendarp die meteen wegspringt tussen al zijn concurrenten. En van vreugde enige sprongen over het middenterrein maakt. Ja, dat was 1936. Jesse Owens, een legendarische zwarte atleet, Amerikaanse atleet, die won natuurlijk die race. Oosendarp werd derde, bronzen medaille. Toen kreeg je de 200 meter, zelfde winnaar en zelfde derde plaats. Twee keer brons op de sprintafstand in 1936. Hoe bijzonder was dat voor een Nederlandse atleet? Dat is uniek. Er is nog nooit een Nederlander geweest, ook niet meer daarna, die op 1 Olympische Spelen bij de mannen twee medailles wint op de afstanden. Het is wel Wim Slijkhuis, die heeft het ook gedaan in 1948. Maar dat waren de middellange afstanden. Maar bij een sprint in ieder geval van 1936 op de 100 en de 200 meter. En eigenlijk ook op de estafette, maar daar viel het estafettestokje uit handen van Oosendarp. Hadden ze nog een medaille kunnen winnen. Is voor Nederland echt ongekend geweest. Ja, door de Duitse kranten werd hij de snelste wijze der welt genoemd. Ja, werd hij ondanks die derde plek ook als een soort kampioen gezien dan toch? De nummers 1 en 2 waren zwarte Amerikaanse sprinters. En daar was er een deel van de pers, ook in Nederland, die hem toen heeft omschreven als de snelste blanke. Om het op die manier toch nog een extra succes te geven. Tintje te geven van kijk, ja, we hebben ook succes. Ja. Het is aan alle kanten, dat zijn de Olympische Spelen per definitie, een propagandafeest. Waar sport de belangrijkste bijzaak is. Maar dat was in 1936 nog veel meer het geval. Ja, duidelijk. Ja. Werd Oosendarp ook echt als een held onthaald? Jazeker. Hij kwam met de KLM teruggevlogen. Daar zou hij ook voor gaan werken 2 jaar later. Nadat hij ook nog eens een keer Europees kampioen geworden was op verschillende afstanden. En toen werd hij opgewacht door de AVRO en zei toen van ja, alleen de KLM is nog sneller dan ik. Hè. Die heeft mij teruggebracht naar Nederland. En hij werd als een hele grote held teruggehaald. Alhoewel ook de zwemsters, die moeten we niet vergeten, met Rien Mastenbroek uit Rotterdam. Die won 3 gouden medailles en 1 keer zilver. Dat was ook een gigantisch succes. Dus Nederland heeft niet alleen in de atletiek goed gescoord. Met Tinus Oosendorp wel bij toch de moeder der sporten van de Olympische Spelen. Zoals atletiek, in ieder geval de atleten zelf vinden. Ja. Het meest succesvol voor Nederland was. Ja. Nou werd die Oosendorp, die werd dan later, ging werken bij de KLM. Kantoorbaantje had hij daar. Maar dan wordt het oorlog. En wat gebeurt er dan in het leven van Tinus Oosendorp? Dan gaat hij bij de politie werken. Hij komt al uit een NSB-familie. En dan gaat hij in de Tweede Wereldoorlog steeds meer activiteiten ontplooien voor de NSB en ook voor de SS. Nou heb ik gezien, ook even in voorbereiding op dit gesprek, dat hij al in 1937 een paar keer aanwezig is geweest op bijeenkomsten van de Jeugdstorm. Dat was de jongere organisatie van de NSB, zo zou je het kunnen zien, opgezet door Geelkerken. En daar heeft hij al in 1937, dus een jaar nadat hij zijn medailles had gewonnen, heeft hij hij al trainingen gegeven. Dat heb ik gelezen in het blad De Stormmeeuw, waarin Oostendorp toch als een held van hun werd gevierd. Dus hij zat al in NSB-kringen voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Maar in die oorlog zelf is hij lid geworden van de NSB. Hij zat ook bij de Nederlandse SS. En is om die reden ook heel vaak in Ellecom geweest. Dat is een klein dorpje uit de buurt waar ik zelf vandaan kom. Dieren, in de buurt van Arnhem. Ja. En daar is landgoed Avegoor. En daar is een sporthal, dat staat nu nog bekend als de SS-sporthal, waar ook een atletiekbaan bij was, waar eigenlijk alle foutste sporters van Nederland zijn daar geweest. En Tinus Oosendorp was daar ook met de opening in 1943 van die sporthal, waar echt op Adolf Hitler na eigenlijk alle topnaties aanwezig waren. En daar speelde hij een hele belangrijke rol. Ja, want als lid van die SS is hij uiteindelijk ook betrokken geweest bij 26 arrestaties van verzetsmensen. In het laatste jaar van de oorlog was dat. Ja, 10 van hen haalden het einde van de oorlog niet. Wist Tinus waar hij mee bezig was op dat moment? Hij heeft in ieder geval zelf iemand heeft hij ook in de rug neergeschoten die probeerde te ontkomen. Dus hij heeft er ook zelf een bijdrage aan geleverd. Dat een van die mensen dus niet kon ontsnappen. Hij is verantwoordelijk voor dat er heel veel van die mensen zijn omgekomen. Hij zegt zelf dat hij niet wist dat de mensen die hij oppakte, dat die later naar concentratiekampen zouden gaan. Daar kun je natuurlijk over discussiëren. We kunnen het hem niet meer vragen, al meer dan 20 jaar niet meer. Dus het wordt heel gevaarlijk om in iemands hoofd te kruipen als we niet kunnen toetsen wat daarvan waar is. Maar het is zeer onwaarschijnlijk wat hij in 1947 in zijn verdediging zei, toen hij werd aangeklaagd, dat hij echt helemaal niet wist wat er zou gebeuren. Nee, hij werd niet geroemd. Hij was heel naïef, zei hij. Ja, dat is heel mooi uitgedrukt, inderdaad. Ja, maar er waren andere mensen die zeiden van dat zijn atletische vermogens omgekeerd evenredig waren met het gebrek aan intelligentie. Ja. Dat hij gewoon heel naïef is geweest en dat hij aan alle kanten werd misbruikt voor politieke propaganda. Want hij is ook in 1941 op een heel groot Duits sportfeest in het Olympisch Stadion geweest, waar alle verschillende Duitse eenheden van de Luftwaffe, van de gewapende soldaten, van de politie, allemaal Duitsers waren daar sporten aan het doen. En er was één Nederlandse deelnemer. Ja, maar wie dat was? Ja, Tinus. Ja. Maar Jurrit, je vertelt, hij werkte voor de NSB, voor de SS. Hij was betrokken bij 26 arrestaties van verzetsmensen. Hebben ze kunnen bewijzen. Waarschijnlijk is het nog meer. Ja, maar was hij dan denk ik, dat was een hele fanatieke natie, die man. Zo was het ook weer niet. Hij werd niet beschouwd als een knetterharde natie die zelf mensen heeft mishandeld, vermoord van die sadisten. Daar zijn er ook een hele hoop van. Om bijvoorbeeld te kijken in de sport, Sam Olij en Jan Olij, dat waren de twee boksers die notabene met Ben Bril, de Joodse bokser, samen in één team zaten. Ja. En Sam Olij, die is veroordeeld als een van de grootste jodenjagers in de Tweede Wereldoorlog. Die heeft ook echt mensen mishandeld en zelf gearresteerd. Ja. En die categorie, daar zit Tinus Oosendorp waarschijnlijk niet in. Mm-hmm. Maar je kan niet zeggen van dat hij geheel onschuldig door de oorlog is geworden. Maar wat is er uiteindelijk gebeurd na de oorlog met hem? 12 jaar celstraf. 12 jaar. En ontzegging van allerlei verschillende rechten. En na goed gedrag, hij woonde inmiddels in Zuid-Limburg, is hij in de mijnen gaan werken. Want die mogelijkheid werd aangeboden aan mensen die na de oorlog waren veroordeeld, wegens collaboratie, dat ze mochten werken in de staatsmijnen. En waar ze trouwens in de mijnen zelf niet zo vaak blij mee waren. Dat ze dus alle NSB'ers die werden naar het westen van het land, die werden daar dus gedumpt. Ja. Maar daar heeft Oosendorp de rest van zijn leven gewoond. En die heeft zich daar keurig gedragen. Die heeft ook eerder straf vrijschelding gekregen omdat hij zich goed gedragen heeft en is altijd blijven wonen. Heeft ook nog bijvoorbeeld in Maastricht bij de atletiekvereniging Kimbria heeft hij nog dingen voor gedaan. Maar hij heeft zich nooit meer echt in het openbare leven vertoond op een paar interviews na. Ik heb wel eens over hem gelezen dat het een beetje een gebroken man was aan het einde van zijn leven. Hij was volkomen geïsoleerd geraakt. Dat kan je vergelijken met een hele beroemde sporter uit die tijd, Geus van der Meulen, de doelman van HFC in het Nederlands elftal. Die heeft ook voor de kant van de NSB gekozen, als huisarts en zo. En die had na de oorlog alleen nog maar voormalige NSB'ers over die bij hem in de praktijk kwamen. Er was voor de rest helemaal niemand meer. En dat gold ook grotendeels voor Tinus Oosendorp. En ook de relatie met zijn kinderen was volkomen gebroken toen die hoorde van wat er precies gebeurd was. Dus de consequenties van die 5 jaren, of eigenlijk al vanaf 1937, want toen was hij dus ook al bij de jeugdstorm, die zijn gigantisch geweest. Ja. Heeft hij ooit spijt betuigd eigenlijk? Dat heeft hij meteen al gedaan toen hij werd veroordeeld. Dat is nu ongeveer 75 jaar geleden, in 1948. Misschien ook wel om strafvermindering te krijgen. Maar daar heeft hij wel inderdaad gezegd van dat hij de consequenties aanvaardt en dat hij spijt betuigt. En dat heeft hij ook nog een keer gedaan. Vlak voor zijn dood is Rolf Bos, toen nog de atletiekjournalist van de Volkskrant, is bij hem thuis geweest. met als belofte dat hij niet zou gaan beginnen over de oorlog, wat uiteindelijk wel is gebeurd. Ja. En daarin heeft hij ook gezegd van, terugziend op zijn leven, is dat niet het deel dat hij opnieuw zou willen beleven. Nee. Laten we het eufemistisch zeggen. Dus hij heeft in principe wel spijt betuigd, maar niet heel erg hardop van... Maar sprinten kon die. Jazeker, jazeker. Hij is ook nog 2 keer Europees kampioen geweest in 1938. Maar als je het ook bekijkt van in diezelfde tijd generatiegenoten. Dat was bijvoorbeeld Chris Berger. Ook een atleet uit Amsterdam, de vader van Alice Berger. Dat was ook een hele beroemde hardloper. Maar ook iemand als Tolien Schuurman, een atleet uit Drachten, die weigerde om naar Berlijn te gaan. Die zei, ik ga niet lopen voor Hitler. En dat was ook nog een hinkstapsprunger uit Zwolle. Die wilde er ook niet heen. Die zei, ik ga niet naar de nazi's spelen. Dus er zijn atleten geweest, generatiegenoten, tijdgenoten van Tinus Oosendorp, die weigerden om erheen te gaan. Dus ja, je kan verschillende kanten kiezen. Een van de grootste sporters die Delft ooit voortbracht. Tinus Oosendorp. Een nazi, een naïeve jongeman of misschien wel allebei. Eén ding was hij in ieder geval wel, verdomd snel. Na hem haalde geen enkele Nederlandse man meer Olympisch eremetaal op de individuele sprintafstanden. Hartelijk dank voor het vertellen van zijn verhaal. Sporthistoricus Jurrit van Voren. Ja, ook al uit Delft. El Quinn, favoriet van onze eindredacteur met Wheelchair Groupie. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Ja, overmorgen is zij jarig. Want zij werd aan het begin van de woelige jaren 60 op 27 juni geboren in Rotterdam. Ze was wethouder in Almere, burgemeester van Schipluiden en partijvoorzitter van het Christendemocratisch Appel. De partij waarvoor ze ook in de Tweede Kamer plaatsnam. Ja, en of dat allemaal nog niet genoeg was, schopte zij tot staatssecretaris en zelfs minister van Onderwijs in het laatste kabinet Balkenende en het eerste kabinet Rutte. Maar de kroon op die carrière, zo mogen we dat vast wel zeggen, is het burgemeesterschap van Delft. Een positie die zij sinds 2016 bekleedt. Niet aan de telefoon. Hier live hebben wij burgemeester Marja van Bijsterveld. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw de burgemeester. Ja. Mevrouw van Bijsterveld, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Nou, dat gaan jullie me wel vertellen, denk ik. Ja, zeker. Nou, ik vind het altijd geweldig om naar Prinshof te gaan. Dan laten we dat gewoon. We houden van Prinshof. Maar Prinshof is wel de plek waar ooit de eerste Oranje, de vader des vaderlands, werd het slachtoffer van een aanslag. Ja, het is waar. Is die nu wel wat veiliger? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat het een stuk verbeterd is sinds die tijd. Ja, mevrouw van Bijsterveld, komt die hier eigenlijk wel eens in Prinsenhof? Bijvoorbeeld bij een mooie tentoonstelling van Jan Schoonhoven? Zeker, die ga ik meemaken. En nog kort geleden hadden we natuurlijk de wereld van Vermeer. Het was een prachtige tentoonstelling in Amsterdam. Maar sommige mensen hoorde ik zeggen dat het hier eigenlijk haast nog mooier was. Ja, en Vermeer komt hier vandaan, in Delft. Nee, ik kom heel vaak hier. En we zijn gewoon ook heel hard bezig. We zijn eigenlijk aan het knokken en aan het lobbyen voor extra geld voor het Prinsenhof. Omdat het na 70 jaar moet het gerenoveerd worden. Dat is heel hard nodig. Ja. En, ik ben, die oproep is bij deze ook gedaan. Ja, inderdaad. Ja. Iedereen die nog geld over heeft. We hadden het eerder deze uitzending over het slavernijverleden. Delft heeft daar onderzoek naar gedaan. Ja. Moet Delft nu niet gewoon officieel excuses aanbieden? Nou, we gaan inderdaad de komende tijd als college gaan we het gesprek aan over dat rapport wat er ligt. Dat is een rapport wat heel duidelijk maakt dat Delft, en dat kan ook niet anders, Delft heeft een sterke VOC-geschiedenis, ook echt gewoon onderdeel geweest is van die slavernij en van de verantwoordelijkheid die daar gedragen wordt. En we gaan als college gaan we ons daarover buigen. En of daar een excuus uitkomt, daar loop ik niet op vooruit. Dat moet gewoon eerst echt goed besproken worden. Het ligt nu ook bij de gemeenteraad. En in de komende tijd gaan we daar het gesprek over aan. En komen we op een bepaald moment wel echt met een statement naar buiten vanzelf. Oké. Had u het ook zo warm vandaag of heeft u een zwevende boom in de tuin? Ik heb wel heel veel bomen. Ik woon in de binnenstad, maar ik heb toch geweldig veel bomen. Daar geniet ik heel erg van. Ja? Groen is natuurlijk fantastisch. Maar het was ook heel warm, want ik stond de entree van de Varend Corso. Zo'n 46 boten kwamen er binnen en ik heb er heel veel welkom gegeten. Dus daar was het echt bloed en bloedheet. Maar zo af en toe dan duik ik mijn tuintje in, lekker onder de bomen. En, Hebben burgemeesters een taak bij dit soort mondiale problemen, zoals klimaatopwarming? In ieder geval als lokaal bestuur hebben we een belangrijke taak. Er wordt hier heel veel gedaan in de komende jaren aan circulariteit, aan verduurzamen van woningen. De stad zelf willen we uiteindelijk klimaatneutraal maken met alle activiteiten die er plaatsvinden. En zwevende bomen. En dan, dat zou best wel mooi zijn. Ik heb dat gezien in Leeuwarden. Daar heb ik mooie... In Delft is dat hier bedacht, hè? We hadden het net in de uitzending. Waarom hadden wij dat dan niet als eerste? We hadden de primeur kunnen hebben. We hadden het ook vanavond over de film Nosferatu. Van Werner Herzog ook. Die hebt u natuurlijk gezien. Nee, want ik ben al zo heel bang. Want ik weet, dat gaat volgens mij over Dracula, toch? Ja, draait hier in Delft. Hier gedelft, gedraaid. Ik doe al mijn ogen dicht binnen 10 seconden bij een beetje detective. Dus dit overleef ik echt niet. Nou ja, die film is gemaakt met duizenden ratten hier op straat. Ja. Een hele verre voorganger van u, die zag daar echt... Die zag burgemeester Oele. Maar het is nu toch een stukje mooi stukje citypromotie. Hoe ziet u dat? Nou, er gebeuren gewoon natuurlijk geweldige dingen al hier in Delft. Dus de stad die staat echt wel behoorlijk in de aandacht. We hebben ook heel veel toeristen. Ik zie het nu ook enorm aantrekken na corona. Dus ja, daar hebben we eigenlijk geen tekort aan. Dat gaat gewoon heel goed. En als Prinsenhof hier goed draait, merken we dat bijvoorbeeld ook. Dan hebben we veel meer bezoekers. Ja. Maar ik weet niet of we daar een dergelijke film voor hoeven te doen. Delft is eigenlijk toch al in de belangstelling van mensen. En we werken zelf marketingtechnisch ook aan. En als het Prinsenhof een beetje verbouwd moet worden, dan kan er misschien wel iets van het Delfts blauw verkocht worden. Dat schijnt nog gewoon in de papieren te kunnen lopen. Ja, dat is in het verleden is dat gebleken. Goed. Inderdaad, ja. Dank u wel voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Ja, geweldig dat jullie hier waren. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Oh, wow. Ja, dank u wel, mevrouw de burgemeester. Ja, dit was Delft, Frank Evenblij. Ja, ik vond het hartstikke mooi. Wat vond je ervan? Ik vond het wel jammer dat Delfts blauwe bord van mijn overgrootvader... dat echt mijn tientje was. Niks waard. Dat was helemaal niks waard. Nee, dus... En ik kom ook niet meer naar Bioscoop Apollo, want daar mag je ook niet meer roken. Nee, die bestaat dus ook niet meer. Hoe dan ook. Delft was mooi, maar wel ver rijden. Valt er wel mee, man. Nou, in die hitte.